Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 1 Ocak Çarşamba. Yıl 2020, ay 1, gün 1, Kasım 55. 1441 Hicri Cemaziyelevvel 6, 1435 Rumi Aralık 19. Yılbaşı, tatil. Saatli Marif takvimleri aziz okuyucularının yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar diler. Günün sözü. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeler vermesi ancak irfan, yani kültür ordusuyla kaimdir. Atatürk, 1936. Günün tarihi. 1616 yıl önce bugün 1 Ocak 404'te Roma'da bir gladyatör dövüşü sırasında kan dökülmemesi için Telemachus adlı rahip arenaya atlayıp dövüşleri durdurmaya kalkışınca izledikleri vahşetin etkisinde gözlerini kan bürümüş seyircilerin gazabına uğrayıp taşlanarak öldürülmüştü. Bu olaydan etkilenen İmparator Honorius bir süre sonra gladyatör dövüşlerini yasaklamıştı. 71 yıl önce bugünse yani 1 Ocak 1949'da Birleşmiş Milletler'in Keşmir için koyduğu ateşkese uyan Hindistan ve Pakistan içinde bulundukları savaşı durdurmuştular. 61 yıl önce bugün ise yani 1 Ocak 1959'da Küba'da Fidel Castro yönetimindeki devrimciler diktatör başkan Batista'yı 6 yıl süren bir mücadeleden sonra devirmişlerdi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete yok bugün, resmi tatillerde olmadığı gibi bugün de yok geleneksel olarak. Ama biz size özel hazırladığımız programlardan bazı tekrarlar da sunuyoruz. Biz burada olmadığımız halde onları dinleyebilirsiniz. Geçen yılın değerlendirmelerine ilişkin ya da geçen yıl yaptığımız programlardan özel bazı seslere de kulak verme imkanınız olacak. O yüzden de sizi bu şekilde bu tatil gününde müzikle de değil bu sefer böyle bir tekrar programıyla ya da tekrar programlarıyla diyeyim baş başa bırakıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Sıcak, çok sıcak bir yılı geride bırakıyoruz. 2019, tarihte yaşanmış en sıcak ikinci yıl oldu. Açık Radyo geleneksel yıl sonu programında 2019'a dönüp geri bakıyor. Fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Ocak. Sıcak, çok sıcak bir yılı geride bırakmıştık. 2018, kayıtlar tutulmaya başlayalı dünyanın görmüş olduğu en sıcak dördüncü yıldı. Bir önceki yılda en sıcak ikinci yıldı zaten. Bu yılın son günlerinde öğreneceğimiz gibi 2019'u da gelmiş geçmiş en sıcak ikinci yıl olarak kapatacaktık. Ne var ki sıkıntı bununla da bitmeyebilirdi. Gireceğimiz bir sonraki yeni yıl %68 gibi müthiş yüksek bir olasılıkla 2019'u da geçerek ikinciliği devralacak, daha da ürkütücü olarak %40 olasılıkla tarihin gelmiş geçmiş en sıcak yılı olacaktı. Yani özetlersek, dünyamız ısınıyordu ve küresel ısıtma acayip artıyordu. Ocak'ta İngiltere'den bir yıldan kısa süre içinde 80 bin ton plastik çöp ithal ederek Malezya'dan sonra dünyada en çok çöp alan ülke olarak kayıtlara geçen Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan düzenleme kapsamında plastik alışveriş poşetleri 24 kuruş karşılığında satılmaya başlandı. Bu yılın sonunda resmi makamlardan öğreneceğimiz üzere plastik kullanımında 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ücretli poşet uygulaması ilk senesinden meyvelerini vermeye başlayacak. Poşetlerin kullanım oranı çok düşecek, 150 bin ton plastik tasarrufu sağlanacak, 6 bin tonluk sera gazı salımı da önlenmiş olacaktı. Yani özetlersek, Anadolu Ajansı'na göre ısınan dünyada serinleyen bir ülkemiz vardı. Ülkede ayrıca internette adil kullanım kotasının kalktığı, sigarada tek tip paket uygulaması başlayacağı, 1 Haziran 2019 sonrası yapılan imar planlarında bisiklet yollarının artık zorunlu olacağı duyuruldu. Duyuruların kimi gerçekleşti, kimi gerçekleşmedi. Gerçekleşen en büyük gerçekse iklim krizinin etkilerinin yoğun bir şekilde görülmesiydi. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan küresel risk raporuna göre yeni yılda en önemli küresel riskler arasında iklim değişikliği ve veri hırsızlığı vardı. Afganistan'da, Çin'de, Ruanda'da yüzlerce insan madenlerde meydana gelen göçüklerde hayatlarını kaybederken Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde kil ve kum tutması için inşa edilen devasa bir barajın aşırı yağışlara dayanamayıp çökmesi sonucunda 250'den fazla insan hayatını oracıkta kaybetti. Antarktika'daki buzulların erimesi 1980'li yıllarla kıyaslandığında 6 kat hızlanmıştı. Okyanuslar kayıtların tutulmaya başlandığı 1958 yılından beri görülmüş en sıcak yılı geride bırakıyordu. Güney Amerika'daki Patagonya bölgesinden göç eden binlerce dişi Magellan pengueni kuzey kıyılarında mahsur kaldı ve ne yapacaklarını bilmez şekilde oradan oraya savruldu. Antalya'nın Kumluca ilçesinde taş yağsa da çalışacaksınız diyen bir patronun portakal bahçesinde fırtına yüzünden kopan sac levhanın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Berivan Sarıkeçili hayatında ilk kez bir hortum görmüştü. Ve son kez. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Craven kasabasında dondurucu soğukta ormanda kaybolan 3 yaşındaki bir çocuk kendisine 2 gün boyunca bir ayının göz kulak olduğunu söylerken Belçika'da 10 binden fazla çocuk İklim krizine dikkat çekmek için kitleler halinde okulu kırıp iklim grevine gidiyordu. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO açıkladı. Dünya üzerinde 262 milyon çocuğun çeşitli sebeplerden dolayı okula gitme şansı yoktu. Özellikle Afrika'da, Sahra Çölü'nün güneyindeki ülkelerde kız çocukları arasında diploma alanların oranı %40'ın altındaydı. Hindistan'da dini kuralların kadınların girmesini yasakladığı fakat yüksek mahkemenin kararıyla kadınların kullanımına açılan Sabarimala tapınağına ilk kez iki kadının girmesinin ardından tapınak temizlenip arındırılma bahanesiyle erkekler tarafından kapatılırken kadınlar sokaklarda polis ile çatıştı. Suudi Arabistan'da daha fazla özgürlük isteyen kadınlar sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışırken Birleşik Arap Emirlikleri'nde iş hayatında kadın erkek eşitliğini destekleyen kişilere verilen cinsiyet eşitliği ödüllerinin tüm kazananları yine erkekler oldu. Pekin'de İslam'ın sosyalizmle uyumlu hale gelmesi, Çinlileştirilmesi ve vatanperverliğin teşvik edilmesi için 5 yıllık bir plan kabul etmesi üzerine Sincan'da Doğu Türkistan bölgesinde Müslüman Uygur Türklerinin toplama kamplarına kapatılması tartışmaları alevlendi. Yıl sonuna gelindiğinde yönetici seçkinlerin kudret merkezi olan Çin Komünist Partisi içinden sızan çok sayıda belgede 1 milyondan fazla insanın Nazi kamplarından farksız kamplarda ücretsiz köle olarak çalıştırıldıkları, işkence gördükleri, beyin yıkama işlemlerine tabi tutuldukları, dillerini, dinlerini ve kültürlerini unutmaya zorlandıkları açığa çıkacaktı. Ocak ayında Fransa'da 2018 Kasım'ında akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan, daha sonra ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı protestolara dönüşüp haftalarca devam eden eylemler sürüyordu. Hollanda'da 14 farklı kentte sarı yelekliler ortaya çıkıyor, Belçika'nın Vize kentinde sarı yelekli bir göstericiyi bilerek öldürdüğü gerekçesiyle 56 yaşında bir Hollandalı kamyon şoförü tutuklanıyordu. Yıl sonunda bu gösteriler bir yeni boyut kazanıp erken emeklilik konusunda genel greve dönüşecekti. Macron iktidardan ayrılmamıştı. Brezilya'nın ise aşırı sağcı eski yüzbaşısı Jair Bolsonaro, başkent Brezilya'da düzenlenen törenle yemin edip ülkenin yeni devlet başkanı olmuştu. Kendisi Amazon yağmur ormanlarını kereste ve maden şirketlerine müteahhitlere teslim etme yolundaki planlarından dolayı yüzbaşı elektrikli testlere diye anılmaktaydı. Avrupa Birliği dönem başkanlığı 1 Ocak'tan itibaren Romanya'ya geçti. İngiltere'de ise parlamento başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını 202'ye karşı 432 oyla reddetti. Bu İngiltere tarihinin en büyük farkla reddedilen yasa tekliflerinden biri oldu. Yıl sonunda yapılan seçimlerde İşçi Partisi'nin tarihi hezimetine karşı büyük zafer kazanan Boris Johnson'un muhafazakarlarının seçimdeki neredeyse tek vaatleri ise her halükarda Brexit oldu. Venezuela Ulusal Meclisi Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yasa dışı ilan etti ve yönetimi devralmak için çağrıda bulundu. Ama bu çağrı yanıt bulmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun artık meşruiyetini kalmadığını ilan ederek Juan Guaido'yu ülkenin meşru lideri olarak tanıdıklarını açıkladı açıklamasını ama dünyada Maduro'cular ve Guaido'cular diye İki kutuba bölündüğü görüldü. Yıl sonuna gelindiğinde kesin bir sonuç alınabilmiş değildi. Bir pata kalma halinden söz edilebilirdi. Ocak'ta Suriye'de sivillerle askerlerin öldüğü saldırılar sürüyor. Kenya'da, Kolombiya'da, Mali'de, Filipinler'de onlarca kişinin öldüğü terör saldırıları düzenleniyordu. Taliban tarafından Afganistan'da bir askeri üsse yapılan saldırıda yüzden fazla güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkesinde son 4 yılda 45 bin güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yani her yıl 11 binden fazla kolluk görevlisi ölüyordu. Savaşlardan, açlıktan ve iklim krizinden etkilenen insanlarsa yine göç yollarındaydı. Birleşmiş Milletler 2018'de Avrupa'ya ulaşmak için yola çıkan 2262 kişinin öldüğünü ya da kaybolduğunu duyurdu. Bu sayı 2019 yılında da düzenli olarak artmaya devam edecekti. Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu iki teknenin batması sonucu 170'ten fazla insan kayboldu. Orta Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere yola çıkan 700 kişilik yeni göçmen grubu Guatemala üzerinden Meksika'ya doğru ilerleyişini sürdürdü. Orta Doğu'ya gelirsek, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir iş adamı Hintli göçmenleri kafese kapatarak kendi lehine tezahürat yaptırırken, Trump'ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvara karşılık toplam 1 milyon göçmene 3 yıllık geçici koruma sağlama önerisi gerçekçi görülmüyordu. Yeni yılın ilk ayında Türkiye'de pasaport, ehliyet ve kimliğe Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş ücretine zam geldi. ÖTV tutarları tüm alkollü içkiler için %13.48 oranında arttırıldı. Ülkenin gündeminde zam dışında bir de seçimler vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, görevdeyken belediye başkan adayı da olan ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olurken, gazeteci Pelin Ünker, Paradise Papers ya da Cennet Belgeleri denilen olay üzerine haber ve yazı dizisi yaptığı için bununla ilgili olarak Binali Yıldırım ve çocuklarının açtığı davalarda para ve hapis cezasına çarptırıldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden kayıtları silinen seçmenler ve hayalet seçmenler tartışmasında tansiyon had safhaya çıkmak üzereydi. İnsan Hakları İzleme Örgütü yıllık raporunda Türkiye'deki demokratik sistemin büyük ölçüde zayıfladığını yazmaktaydı. Ayrıca ülke 2018'i Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde hakkında en fazla dava başvurusu olan dördüncü ülke olarak anılmaktaydı. Biyanet.org'un medya gözlem raporuna göre 2018 yılında 123 gazeteci hapisteydi. 36 gazeteci Erdoğan'a hakaret sanığı ve şüphelisi olurken 233 gazeteci ve medya temsilcisi toplam 10 ağırlaştırılmış müebbet, 1 müebbet, 2552 yıl 10 ay hapis ve 4 milyon TL maddi ve manevi tazminat istemiyle yargılanıyordu. Yıl sonundaki raporlarda ülkenin dünyada en çok gazeteci hapiste bulunduran ülke olma sıfatına kavuştuğu görülecekti. 10 akademisyene örgüt propagandası yapmak suçu sabit görülerek 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiği günlerde duayen gazeteci Hasan Cemal'in 4 Aralık 2015'te Silvan'dan "Bizi acılara, ölümlere o kadar alıştırdılar ki" başlığıyla yayınlanan yazısı nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması görülüyordu. Başak Demirtaş, 2 yılı aşkın süredir Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eşi, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine gönderdiği son mektubuna cezaevi yönetiminin sakıncalı bularak el koyduğunu bildiriyor. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Buğra, yeni yıla tutuklu giren eşi Osman Kavala'ya Cumhuriyet Gazetesi aracılığıyla gönderdiği mektupta 30 yıldır ilk defa yılbaşını ayrı geçirdiklerini söylüyordu. Yıl sonunda Selahattin Demirtaş'ın röportaj verdiği Evrensel Gazetesi'nin o röportajı barındıran nüshası da gene röportajın sakıncalı olduğu gerekçesiyle kendisine verilmeyecekti. Ocak. Dede, kardan adam nedir? Almanya'da iklim adaleti için okul kıran protestocu öğrencilerden birinin elinde taşıdığı pankart. Guardian. Şubat. Şubat ayı tekinsiz bir şekilde tarihin tozlu sayfalarında kendine yeni bir yer buldu. Avustralya'nın Queensland eyaletinde aşırı sıcakların ardından başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde sokaklarda timsah ve yılanlar, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ise 100 yıl sonra ilk kez görüldükten sonra avlanan Anadolu yaban keçisi, Dersim'de öldürülen başak, Kırklareli'nde katledilen karaca, Kuzey Buzdenizi'nde Rusya'ya bağlı Novaya Zemlya adalarındaki çöpleri karıştıran kutup ayıları. Her yıl %2,5 oranında azaldığı tespit edilen böcek popülasyonu da belki de hep buna delaletti. İsveçli aktivist Greta Thunberg'in başlattığı okul grevi Avrupa'da yayılmaya devam ediyordu. Belçika'da, İngiltere'de ve Fransa'da çocuklar iklim krizinin durdurulması talebiyle sokaklara çıkıyor, öğretmenleri de onlara destek vermek için yol kesiyordu. Britanya'daki yok oluş isyancıları XR, British Fashion Council'ı yani Britanya'nın moda konseyini iklim acil durumu ilan etmeye çağırırken, Türkiye'de 60 bin kişinin imzasıyla termik santrallerin filtresiz çalışmaması için başlatılan kampanya olumlu sonuca ulaşıyordu. Muğla yatağında açık kömür ocağına yakın bir bölgede gerçekleşen heyelanda yok olan yüzlerce zeytin ağacı ise buna şahit olamıyordu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise net konuşuyordu. İklim krizi karşısında verilen savaş kaybedilmekteydi ve bu da öncelikle Afrika'nın sonu manasına gelmekteydi. Yani insanlığın Homo sapiens olarak ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı yer olan beşik kıta, fosil yakıt şirketlerinin elinde mezar kıtaya dönüşmekteydi. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Düşünce Kuruluşu Freedom House tarafından yayınlanan ve ülkelerin 2019 yılı temel özgürlük seviyelerini gösteren Dünya Özgürlükler raporunda, dünya üzerinde 86 ülke özgür olarak açıklanırken 59 ülkenin kısmen özgür ve 50 ülkenin ise özgür değil statüsünde olduğu açıklandı. İşte rapordan bazı örnekler. Uygur Türkleri sosyal medyada başlattığı kampanya ile Çin hükümetinin kendilerini toplama kamplarında zorla tuttuğunu iddia eden akrabalarının videolarının yayınlanmasını talep etti. Fransa'da OHAL döneminden düzenlemeleri içeren yeni terörle mücadele yasası kapsamında bir yıl içinde 7 cami kapatıldı. Gene Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde göstericilere şiddet uygulayan 140 polise soruşturma açıldığı açıklandı. Soruşturma sonucuysa yılın son günlerinde gelindiğinde hala öğrenilememişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suriye'de Irak Şam İslam Devleti örgütünün yani IŞİD'in elinde son kalan bölgede 200 kadar ailenin mahsur tutulduğunu açıkladı. Save the Children, yani Çocukları Koruyalım adlı yardım örgütüne göre dünya üzerinde her 5 çocuktan biri savaşın ortasında yaşıyor ve bu çocuklar kayıp nesil olarak tanımlanıyordu. Sadece Yemen'de 1 milyon 200 bin çocuk doğrudan savaş tehdidi altındaki bölgelerde yaşamaktaydı. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin hazırladığı 2018 yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çocuk Haklarına Yönelik İhlaller raporundaki verilere göre bölgede en az 41 çocuk yaşamını yitirmiş, 92 çocuk da istismara maruz kalmıştı. Haiti'de büyüyerek devam eden yolsuzluk karşıtı eylemlerde onlarca insan hayatını kaybederken Avrupa Birliği'nin kara para aklama ile mücadelede yetersiz olduğu gerekçesiyle kara listeye almak istediği Suudi Arabistan bu kararı üzüntüyle karşıladığını duyurdu. Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çetin 29 Mayıs 2018'de Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını kaybettiği davada sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında hazırlanan iddianamede cinayet, cinsel saldırı ve hürriyeti tahdit suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezası istendi. HDP milletvekilleri 96 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven'e destek yürüyüşü yapmak istemişlerdi ama eylem polis tarafından engellendi. Gazeteci Can Dündar'ın eşi Dilek Türker Dündar, eşi hakkında açılan davalar nedeniyle kendi pasaportunun iptal edildiğini öğrenmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hasta mahkum Kemal Gömü ile ilgili davada Türkiye'yi işkence ve kötü muamele yasağını ihlal suçundan 10 bin avro tazminata mahkum etmiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara Kızılay'da gözaltına alınırken polisin cinsel saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi Merve Demirel'le ilgili açıklamasında Demirel için proje kadın ifadesini kullanarak siyasal literatüre küçük de olsa bir katkıda bulunmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekillerinin Dünya Ana Dil Günü için yaptığı konuşmalarda CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekeroğlu'nun Lazca, HDP Diyarbakır Milletvekili Garopaylı'nın Ermenice, HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan'ın Kürtçe selam ve konuşmaları tutanaklara X olarak geçti. Böylece meclis, dünya linguistik kültür ve literatürüne küçük ama önemli bir katkıda bulundu. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının uygulanmamasının ardından siyasetçinin avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'ye başvururken Çorlu'da hızlı trenin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 25 kişi için açılan tazminat davası talebi usulen reddediliyordu. Şubat'ta açıklanan resmi verilere göre Türkiye'de üniversite öğrenimini yarıda bırakanların sayısı %92 artışla 408 bini aşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sebze meyve fiyatlarındaki artışa karşı önlem olarak açılan tanzim satış noktalarının kurulmasını müteakip fiyatların neredeyse yarıya indiğini belirtiyor ve bununla övünüyordu. Şubat. Bizim gözlemimiz ya da yorumumuz şudur. Açık Radyo, kendi dinleyicilerim, özellikle sadık izleyicileri gözünde yoldaş. Açık Radyo'nun sesi ya da programcılarının sesi, Açık Radyo izleyicilerinin yoldaşı. O yoldaş olma hakkı ve hukuku içinde müdahil olmaya çalışıyorlar. Bunun çok değerli bir ilişki biçimi olduğunu sanıyorum. Konda Araştırmanın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Açık Radyo için yapılan online anket araştırmasının bulgularını Dünya Radyo Günü'nde yorumluyor. Açık Radyo. Mart. Mart ayında çocuklar işi ele aldıklarını dünyaya duyurdu. İsveçli aktivist Greta Thunberg'in çağrısıyla 15 Mart tarihinde 128 ülkenin 2000 333 kentindeki neredeyse 1,5 milyon çocuk sokaklara döküldü ve iklim için okul grevine çıktı. Öğrencilere destek veren bilim insanları yayınladıkları bildiride, ancak hızlı ve tutarlı hareket edersek küresel ısınmayı sınırlandırabiliriz. Çocukların gelecekleri tehlikede şeklindeki net açıklamasıyla çocuklara destek verirken, siyasetçilerden şarkıcılara, aktrislerden yazarlara, toplumun birçok kesiminden insan çocukların taleplerine kulak verilmesini istedi. Çünkü durum vahimdi. Hava kirliliğinden ölenlerin sayısının sigaradan ölenlerden daha fazla olduğu bilimsel açıdan kanıtlanıyordu. Binlerce kuş, memeli ve amfibi türünün dahil olduğu 1200 tür neredeyse tam bir yok oluşla yüzleşecek deniyor ve Paris İklim Anlaşması'nın şartlarına rağmen anlaşmadan bu yana 33 küresel bankanın fosil yakıt şirketlerine 1.9 trilyon dolarlık destek verdiği ortaya çıkıyordu. Milyon değil, trilyon. Büyük gökbilimci Carl Sagan'ın tam 30 yıl önce küresel ısınma felaketini şaşılacak bir öngörüyle haber verdiği konuşmasında söylediği gibi, trilyon, büyük T ile. Şubat ayında İran, Afganistan, Brezilya ve Yeni Zelanda sel suları altındaydı. Yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Dicle Nehri'nde batan feribotta 70'ten fazla insan hayatını kaybetmişti. Dünya Meteoroloji Örgütü, İklim değişikliği nedeniyle gerçekleşen aşırı hava olaylarının sebep olduğu doğal afetlerin 2018'de 62 milyon kişiyi etkilediğini açıklamıştı. Ama karar alıcılardan hiç ses çıkmıyordu. En azından bu konuda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmüş ve Avrupa Birliği'nin vergi cenneti olarak bilinen ülkelere ilişkin kara listesine Arap Emirlikleri, Umman ve Bermuda'nın da aralarında olduğu 10 ülke daha eklenmişti. Kazakistan'da 28 yıl kesintisiz devlet başkanlığı yaptıktan sonra sürpriz bir şekilde istifasını açıklayan Nursultan Nazarbayev'in adı ülkenin başkentine verilmişti. Türkiye'de 700'ü aşkın gündür yasaklı, yani erişime kapatılmış olan dünyanın en büyük özgür ansiklopedisi Wikipedia, Avrupa Birliği'nin telif hakları ile ilgili planladığı yasa değişikliğini protesto ederek Almanca sayfasına erişimi bir günlüğüne durdurdu. Elektrik kesintilerinin baş gösterdiği Venezuela'da Venezuela devlet denetçiliği kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu kamu görevlerinden azletti. Orta Doğu'da ise durum felaketti. Human Rights Watch, yani İnsan Hakları İzleme Örgütü, şunu duyuruyordu. Irak'ta merkezi hükümetin ve Kürdistan bölgesel yönetiminin IŞİD ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 1500'e yakın çocuğu gözaltına almış olduğu. UNICEF Genel Direktörü Fore ise Suriye'de 2018'de çatışmalar nedeniyle 1106 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu sayı iç savaşın başlamasından tam 7 yıl geçtikten sonra tek bir yıl içinde kaydedilen en yüksek çocuk ölümünü gösteriyordu. Kısacası savaş bitmek şöyle dursun, ölümlerde rekor kırarak 4 nala ilerlemekteydi. Britanya merkezli yardım kuruluşu Oxfam'ın yetkilileri, Suudi Arabistan'ın saldırısı altındaki savaşta 5. yılına giren Yemen'de bazı çaresiz ailelerin, diğer aile üyelerinin kurtulması için kız çocuklarını sattıklarını söylüyordu. Birleşmiş Milletler'de insani bir müdahale gerçekleştirilmemesi durumunda Yemen'de açlıkla mücadele edenler arasından yaklaşık 10 milyon kişinin ölebileceği uyarısını yaptı. Tercüme edersek, ülke nüfusunun 1/3'ünden fazlasının açlıktan ölebileceği dünyanın en büyük örgütü tarafından dünyaya ilan edilmekteydi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması durumunda bu kararın Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden satın aldığı hava saldırı sistemi olan F-35 programına katılımının yeniden değerlendirilmesine yol açacağını açıkladı. Yıl sonu gelindiğinde bu bir uyarı olmaktan çıkacak ve Aralık sonlarında Amerika Birleşik Devletleri Yasama Meclisi'nin her iki kanadında Türkiye'ye kapsamlı yaptırımlar uygulanması karara bağlanacak. Yaptırım kararı Başkan Trump tarafından da onaylanacaktı. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma günü iki camiye düzenlenen saldırıda otomatik silahlı bir cani 50 kişiyi birden katlediyordu. Ülkenin genç kadın başbakanı Jacinda Ardern, ülkedeki Müslüman azınlıkların cenaze ve yas törenlerine başını örterek katılıyor ve bu davranışıyla popülist, dünyadaki yaygın sağcı lider tipinden farklı bir liderlik tarzı gösteriyordu. Türkiye'de yaklaşan seçimler kapsamındaki bir mitingde de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda katliamının kanlı görüntülerini gösteriyor, bu hareketiyle kendi partisinin milletvekilleri de dahil birçok kişi tarafından eleştiriliyordu. Yine seçim mitinglerinde polisin 17. feminist gece yürüyüşüne izin vermemesi nedeniyle gece boyu polisleri ıslıklarla protesto eden kadınlardan bahseden Erdoğan'ı desteklemek amacıyla bir grup erkek Taksim'de toplanıp ezana uzanan eller kırılsın sloganı ile yürüyüş düzenliyordu. Kadınlar ise kimse çarpıtmasın, bizim isyanımız polis barikatına, kadınların yürüyüşünü 8 Mart'ı engellemek isteyenlere açıklamasını yapıyordu. Mart verilerine göre erkekler 2019'un ikinci ayında 23 kadını öldürmüş, en az 2 kadını öldürmeye teşebbüs etmiş, 2 kadına tecavüz etmiş, en az 6 kadını da taciz etmişti. Mart sonunda 489 gündür tutuklu bulunan hak savunucusu ve iş insanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında Gezi Parkı eylemlerine ilişkin olarak yürütülen soruşturmanın iddianamesi nihayet tamamlandı. 16 aylık bir gecikmeyle. Anadolu Kültür Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Mehmet Ali Alaboralı'nın da aralarında bulunduğu 16 ismin yargılanacağı davada ilk duruşma, İddianamenin açıklamasından 2,5 ay sonra Haziran ayında görülecekti. Yılın son haftasında görülen davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tarihi kararına aykırı olarak tek tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına ve Kavala'nın bir yılbaşını daha hapiste geçirmesine karar verilecekti. Mart. Öğrencilerime de söylüyorum. İnsanın gelecekte hayatta olup olmayacağına karar vermek zorundalar. Naziler en kuduruk halindeyken bile bu soruyla yüzleşmek zorunda kalmadınız. Ama şimdi yapmak zorundasınız. Düşünür, yazar ve politik aktivist Noam Chomsky'nin iklim krizine nasıl etkili bir cevap verilmeli sorusuna yanıtı. National Observer. Sıcak, çok sıcak bir yılı geride bırakıyoruz. 2019, tarihte yaşanmış en sıcak ikinci yıl oldu. Açık Radyo geleneksel yıl sonu programında 2019'a dönüp geri bakıyor. Fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Sıcak, çok sıcak bir yılı geride bırakıyoruz. 2019, tarihte yaşanmış en sıcak ikinci yıl oldu. Açık Radyo geleneksel yıl sonu programında 2019'a dönüp geri bakıyor. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love. Nisan. 2019 yılının Nisan ayında dünya genelinde birçok ülkede seçimler düzenleniyor, seçimler konuşuluyor ve seçimler seyrediliyordu. Cezayir'de protestoların hedefindeki devlet başkanı Abdülaziz Buteflika görevinden istifa etti. İsrail'de düzenlenen genel seçimlerde hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarını cadı avı diye nitelendiren Benjamin Netanyahu 5. kez başbakanlık koltuğuna oturdu. Ama Bibi'nin çoğunluğu sağlayıp iktidar olabilmesi bir türlü mümkün olamadı. Yıl sonuna doğru İsrail'de yeni seçim kararı çıkacak ve bu ülkenin 3 yıl içinde gittiği 3. seçim olacaktı. Tekrarlanan bir 1 Nisan şakası gibi. Ukrayna'daki seçimlerde ise yeni devlet başkanı oyların %73'ünü kazanan komedyen Volodymyr Zelenski oldu. TV dizisinde devlet başkanı rolünü oynaması dışında hiçbir siyasi tecrübesi olmayan yeni başkanın bu büyük seçim zaferi adeta bir 1 Nisan şakası gibiydi. Yılın sonunda Zelenski'nin adı tıpkı onun gibi eski bir TV yıldızı, yeni siyasi lider olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın azledilmesiyle sonuçlanacak bir dizi siyasi skandalla ilgili olarak çok canılacaktı. Belki bu da bir erken Noel şakası sayılabilirdi. Dünyanın en geniş katılımlı tek günlük seçiminin yapıldığı Endonezya'da 17 Nisan'daki seçimlerde ve sonrasında aşırı yorgunluktan ölen sandık görevlilerinin sayısı 270'i buldu ve bunun şaka götürür bir tarafı yoktu. İspanya'da genel seçimlerde kazanan iktidardaki Sosyalist Parti oldu. Ama parlamentoda tek başına hükümeti kurması için gerekli mutlak çoğunluğu elde edemedi. Finlandiya'da genel seçimde Sosyal Demokrat Parti %17,7 oy alarak birinci olurken %17,5 oyla aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi ikinci oldu. Haberlerde Finlandiyalıların %70'i yeni hükümetin önceliğinin iklim değişikliğiyle mücadele olmasını istediği yazıyordu. Yıl sonuna doğru da Finlandiya'da genç bir sosyal demokrat kadın, 34 yaşındaki Sanna Marin, dünyanın en genç başbakanı oldu ve tarih yazdı. Genç kadın, aşırı sağ siyasetteki nefret söylemlerinin yeni kurbanlarından biri olmakta da gecikmeyecekti tabii. Mısır'da 20 ile 22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen referandumda devlet başkanı darbeci Abdülfettah el-Sisi'nin 2030'a kadar, hatta belki de ömrünün sonuna kadar görevde kalmasının önünü açan anayasal düzenlemeler onaylandı. Sudan'da ordu yönetime el koydu. 30 yıldır ülkeyi yöneten devlet başkanı Ömer el-Beşir görevden alındı. Protestocular iktidardaki askeri konseyin 3 üyesinin istifasının ardından taleplerinin kabul edilmesi amacıyla 1 milyon kişilik bir yürüyüş için toplandı. Türkiye'de 31 Mart'ta düzenlenen seçimler de sonuçlanmıştı sonuçlanmasına ama ülkenin en kalabalık şehri İstanbul'da sonuçlar bir türlü açıklanmıyordu. Bu da gecikmiş bir 1 Nisan şakasından farksızdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sistemine saatlerce veri girmeyen Anadolu Ajansı'na vazifenizi yerine getirin, uyarıyorum, lütfen tarihinize yakışan bir şekilde davranın, bu topluma sorumlu davranın, yarın bu toplumun yüzüne bakamazsınız, diye sesleniyordu. Veriler gelmeyince, haliyle sonucu da belli olmayan seçim sonuçlarına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçimi kendisinin kazandığını ilan ediverdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kendi adayları Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını söyledi. İddialar havalarda uçuşuyordu. Başka hanelere yazılan oylar, çuval başında uyuyan vekiller, adaylarla görüşen bakanlar, topal ördekler vesaire. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mansur Yavaş yaptığı balkon konuşmasında "Bugün Ankara'da kaybeden Öz Haseki'dir. Öz Haseki ve kirli siyaset kaybetmiştir. Kazanan demokrasidir." dedikten saatler sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tanzim satış çadırları toplanmaya başlandı. 25 ilde çeşitli partiler tarafından seçim sonuçlarına itiraz edilmekteydi. Diyarbakır'ın merkezindeki Bağlar ilçesinde %71 oy alan Halkların Demokratik Partisi'ne mensup Zeyyat Ceylan'ın kanun hükmüyle kararnameden ihraç edilmesini gerekçe gösteren mağlup aday Hüseyin Beyoğlu mazbatanın kendisine verilmesini istiyordu. Aldı da. İstanbul'da Mayıs ayına kadar sonuçlar netleşmeyecek. Nihayetinde İstanbullular 2 ay sonra tekrar seçime gidecekti. Ama gerginlik bununla da hiç bitmeyecek gibiydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çatışmalarda hayatını kaybeden bir askerin cenaze töreninde, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Akkuzu mahallesinde bir grubun saldırısına uğradı. Kolluk güçlerinin müdahale etmemesi, resmi araçlara koca koca kayalar fırlatan kadınlar, Kılıçdaroğlu'nu evine kabul eden Çubuklu ailenin evini yakın diye bağıran Çubuklu kadınlar, saatler süren kuşatma benzeri durumlar, çok büyük sonuçlar getirebilecek bir kitle katliamı ya da linç olayından son dakikada kurtulan toplum. Bunun değil bir Nisan şakası, hiç şaka götürür tarafı olmadığı aşikardı. Kılıçdaroğlu, bana yapılan saldırı Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır demiş. Savunma Bakanı saldırganlara değerli arkadaşlarım diye seslenmişti. MHP lideri yani Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, bir siyasi partinin lideri nereye nasıl gideceğini araştırmalı. O adama yumruk attıracak ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu diye sormuştu. Savaş devam ediyordu yurtta ve dünyada. Sri Lanka'da 320'den fazla kişinin öldüğü kanlı saldırıları IŞİD örgütü üstlendi ama ölenlerin sayısı 359'dan 253'e düşürüldü. Çünkü bazı kurbanların parçalara ayrılan cesetlerinin birden fazla kez sayıldığı ortaya çıkmıştı. 5 yıl sonra yayınlanan ilk görüntülerde IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bagdadi öldürülen IŞİD'lilerin intikamının alınacağını söylüyordu. El-Bagdadi daha sonraki aylarda havadan drone yani silahlı insansız hava aracı SİHA saldırısında eşleri ve çocuklarıyla birlikte itlaf edilecekti. El-Bagdadi'nin cesedi bulunamayacak ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ölümcül operasyonu kumanda masasının başından dünyaya televizyon dizisi gibi seyrettirecekti. Silahlı saldırılar kitlesel cinayetlerde devam ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Pesah bayramında bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi. 3 kişi ise yaralandı. Sınır tanımayan doktorların Yemen'de 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta hamile kadınların ve bebeklerin daha büyük bir tehlike altında olduğuna dikkat çektiği açıklamasında 2 yılda 1500'ün üstünde bebeğin öldüğü duyuruldu. Yılda 750 bebek katleden bir savaştı bu. Öte yandan asıl kitlesel katliam yani iklim yıkımı dolu dizgin yoluna devam eden kontrolsüz bir canavar gibi canlıları mahvetmeye devam ediyordu. Norveç'in güneyindeki Sokndal ilçesinde söndürülemeyen yangınlar, Endonezya'nın batısında şiddetli yağışlar, Mozambik'te büyük bir kasırga, Güney Afrika'nın doğu kıyılarında şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları birçok insanı canından, on binlerce insanı evinden etmişti ve felaketlerin ardı arkası kesilmek bilmiyordu. Çevreci grup yok oluş isyanı aktivistleri dünya genelinde ortaya çıkmaya başlayarak küresel isyanın başlangıcını yaptılar. WikiLeaks'in kurucusu gazeteci Julian Assange, Londra'da 7 yıldır siyasi sığınmacı olarak yaşadığı Ekvador Büyükelçiliği binasından içeri giren bir yığın polis tarafından kuvvet zoruyla sürüklenerek dışarı çıkartıldı ve gazetecilikten başka hiçbir şey yapmadığı ortada olduğu halde Amerika Birleşik Devletleri'nin İsveç, İngiltere ve Ekvador'la yakın işbirliği sonucunda sığınmacılık hukuki statüsüne zerrece itibar edilmeden alel acele derdest edilip Londra'nın en yüksek güvenlikli hapishanelerinden Belmarsh'a tıkıldı. Avustralya ise kendi vatandaşlarından birine yapılan bu uluslararası zorbalık dizisi karşısında onu korumak için kılını bile kıpırdatmadı. Yine bu ay Antarktika'da üzerinde yaşadıkları dev buzul tabakasının kötü hava koşulları yüzünden parçalanması sebebiyle binlerce yavru imparator pengueninin boğularak öldüğü günlerde bütün dünya canlı yayında Fransa'nın başkenti Paris'te yanan tarihi Notre Dame Katedrali'ni izliyordu. Uzun sürmüş bir Nisan şakasının akşamı gibiydi her şey. Nisan. Artık bahaneye zaman kalmadım. Hayat inkarcısı sistemimizi alaşağı etme mücadelesi başladı. Ekolojik kıyameti sadece isyan önleyecektir. Yazar, aktivist ve gazeteci George Monbiot, dünyada 33 ülkede ve 80 şehirde yok oluş isyanı hareketi tarafından gerçekleştirilen ve artık hep sürdürülecek olan iklim adaleti eylemlerinden bahsediyor. Guardian. Mayıs. 2019 Mayıs ayı dünyada bir ilke sahne oldu. Tarihte iklim krizinin tetikleyicisi olan endüstri devriminin başladığı yer olan İngiltere, 19. yüzyıldan bu yana ilk defa bir haftayı endüstri devrimini tetikleyen kömürden elde edilen enerjiyi kullanmadan geçirdi. Bu durumun iklim kriziyle mücadelede dünyanın dört bir yanında aylardır yapılan protesto ve çağrıların bir sonucu olduğu da söyleniyordu. İngiltere'yi İrlanda, Galler ve dünyanın birçok bölgesindeki yerel ve merkezi yönetimler izledi. Çünkü durum her geçen gün daha da kötüye gidiyordu. Yapılan açıklamalar da bunu gösteriyordu. Birleşmiş Milletler'e bağlı 30 kuruluşun ve organizasyonun tepe yöneticilerinin küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecenin altında tutmak için somut eylem planlarını hazırlanması çağrısında bulunması da bunlardan sadece biriydi. Neden 1,5 derecelik tavan? Çünkü bilim camiasının net bir şekilde gösterdiği üzere aksi takdirde sel, tufan ve kuraklıkla dolu bir dünya manzarası bizi bekliyordu da onda. Afrika'da, Hindistan'da saatte 200 kilometre hıza ulaşan kasırga nedeniyle yaklaşık 800 bin kişinin evlerinden tahliye edilmesi, Avrupa'da Bosna Hersek'in kuzeyinde taşan nehirler, Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan hortum ve şiddetli fırtınalar nedeniyle elektriksiz kalan 5 milyon kişi, Orta Doğu'da savaşın vurduğu Yemen'de bu sefer de sel suları içinde ölen çocuklar, Kuzey Kore'de ve Botswana'da kuraklık korkusu. Artık krize kriz denilmeliydi. İngiliz yayın organı The Guardian'da bunun çağrısını yapan kurumların içindeydi. Gazete bundan böyle haberlerinde iklim değişikliği yerine iklim krizi, küresel ısınma yerine küresel ısıtma gibi daha net ifadeler kullanacağını açıkladı. Avustralya'da göçmen karşıtlığı ve iklim değişikliği tartışmalarının gölgesinde sandığa giden seçmenlerin, İsveç'in başkenti Stockholm'de iş güvenliği ve iklimin korunması için iklim aktivistleriyle birlikte sokağa çıkan işçilerin gündeminde ve ikinci kez küresel bir çağrıyla okullarına gitmeyip sokaklarda iklim kriziyle mücadele çağrısı yapan çocukların çantasında bu konu vardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 27 Mayıs 1950'den bu yana en sıcak Mayıs ayını yaşayan İstanbul'daki çocuklar da iklim grevi için buluşma noktası olan Maçka Sanat Parkı'nda ve Türkiye'nin daha birçok noktasında grevdeydi. Gezegeni bu hale getiren zengin ve beyaz erkeklerin ise çoğunlukla konuştukları şey hakkında hiçbir fikirlerinin olmadığı da bilimsel bir araştırma sonucunda kanıtlanmış oldu. Türkiye'de de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan Moody sayısı artmaya devam ederken, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün son raporuna göre Türkiye'de çalışanların %57'si haftada 48 saatten fazla çalışıyordu ve istihdam alanındaki cinsiyet eşitsizliği de alabildiğine devam ediyordu. Bu eşitsizlik de büyük bir sorun olarak gündemdeydi. 1 Mayıs Uluslararası Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada kutlanırken Rusya ve Fransa'da çok sayıda gösterici gözaltına alınıyor, Yunanistan'da ulaşım sektöründeki grev hayatı felç ediyordu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun darbe girişimini püskürttüğünü söylediği günlerde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'daki krizi kontrol altına almak için askeri müdahaleyi olasılık dahilinde gördüklerini söylüyordu. İngiltere Başbakanı Theresa May de özel bir şirkete bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Savunma Bakanı Gavin Williamson'ı görevden aldı. Dünya genelindeki savunma harcamaları da bu arada göz açıp kapayıncaya kadar 1.8 trilyon dolara ulaşmıştı. Trilyon, T ile, büyük T ile. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI tarafından açıklanan yıllık rapora göre Amerika Birleşik Devletleri savunma harcamalarında halen zirvede, Çin ikinci sırada, Suudi Arabistan'sa 67 milyar 600 milyon dolarla üçüncü sıradaydı. Dünyadaki silahlanma için kişi başına 239 dolar harcanıyordu. Mayıs'ta Türkiye'de devam eden iki tartışma vardı. Açlık grevleri ve İstanbul seçimleri. PKK ya da PKK lideri Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada açlık grevlerinin sona erdirilmesini talep ettiğini duyurdu ve bu çağrı üzerine eylemler sona erdi. açlık grevi sırasında Mart ayında 7 tutuklu farklı cezaevlerinde tecritleri protesto etmek amacıyla hayatlarına son vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine gelince uzun tartışmaların ardından Yüksek Seçim Kurulu YSK İstanbul'da 31 Mart'ta yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Erdoğan iddiasını yineliyor, mesele çok basit, çaldılar diyordu. Binali Yıldırım ise oylar çalındı iddiasının Yüksek Seçim Kurulu kararında yer almamasını, bir tarafın söylemini yazacak halleri yok, biz bunu halk diliyle söylüyoruz diyerek açıklıyordu. Mayıs biterken futbolda Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray 22. kez Türkiye Ligi şampiyonu oluyordu. Barış için verilen mücadelede akademisyenler yargılanmaya, gazeteciler mahkemelerde kendilerini ve gazeteciliği savunmaya devam ediyordu. Mayıs. Sadece kayıtlı tarihte değil, 10 bin yıl önce tarımın icadından beri de değil. Modern insanın var olmasından milyonlarca yıl öncesinden beri. Böyle bir gezegen bilmiyoruz. Grist çevre sitesinde iklim krizi üzerine yazan meteorolog Eric Holthaus, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun 415 milyonda parçacık oranını 3 ya da 5 milyon yıldan beri ilk kez aşması olayını yorumlamaya çalışıyor. Common Dreams. Haziran. 2018 yılının Haziran ayı Türkiye için önemli davaların görüldüğü bir ay olarak tarihe geçti. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi kapsamında yeniden görülen davada eski İstanbul valisi Muammer Güler tanık sıfatıyla 12 yıl sonra ilk kez mahkemede ifade verdi. 2016 yılının Temmuz ayında gerçekleşen darbe girişiminin beyin takımı, yurtta sulh konseyi üyesi olduğu söylenen 224 sanıklı genelkurmay için çatı davasının kapsamında karar açıklandı. 1800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada yüzlerce kez ağırlaştırılmış hapis cezaları verildi. Halkların Demokratik Partisi HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın savunmasında Binali Bey'in de kullandığı Kürdistan kavramını kullandığım için yargılanıyorum dediği dava ise bir sonraki aya ertelendi. Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu dahil 16 kişinin yargılandığı Gezi davası 2018 yılının Haziran ayında başlamıştı. Kavala 601 gün sonra, Aksakoğlu da 220 gün sonra hakim karşısına çıktı. Verilen ilk ara kararda Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine karar verildi. Ülke gündeminde ise en çok tartışılan konu İstanbul seçimleriydi. Eski Başbakan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, mazbatası elinden alınan aday Ekrem İmamoğlu'yla katıldığı canlı yayında proje ve planlarını anlattıktan sonra, yayından sonra Erdoğan'ın kendisine hayırlı olsun dediğini de söyledi. Seçimlere iki gün kalmışken hapisteki PKK lideri Abdullah Öcalan'ın HDP'ye tarafsız olun çağrısını içeren sürpriz mesajı Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı aracılığıyla yayınlandı. Bütün bu tartışmaların eşliğinde İstanbul'da Yüksek Seçim Kurulu kararıyla pazar günü tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. 31 Mart'taki yerel seçimleri 13.729 oy farkla kazanan İmamoğlu, oy çalındığı iddiası üzerine tekrarlanan seçimi bu sefer rakibi Adalet ve Kalkınma Partili aday Binali Yıldırım'a yaklaşık 800 bin oy fark atarak kazandı. Ayrıca bir önceki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın birinci olduğu 14 ilçede bu kez Cumhuriyet Halk Partisi ilk parti olmuştu. KONDA Araştırma Grubu Genel Müdürü Bekir Ağırdır, İmamoğlu'nun zaferini AK Parti artık sokaktan beslenemiyor şeklinde değerlendirirken, Reuters haber ajansına demeç veren eski AKP'li Ali Babacan'ın danışmanlarından biri, eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Babacan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni partiyi büyük ihtimalle sonbaharda kuracağını ifade etti. 2018 yılının Mayıs ayında fazla veren bütçe, bu yılın Mayıs'ında 12,1 milyar Türk lirası açık vermiş, Mart ayı işsizlik oranı %14,1 olmuştu. Bu sırada Merkez Bankası'nda Türk lirası olarak tutulan yedek akçenin de bütçeye aktarılmasıyla ilgili düzenleme de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni askerlik kanunu onayladığı günlerde Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır diyerek Rus silahlarının Türkiye tarafından satın alınmasıyla NATO ve Türkiye arasında patlak verecek potansiyel gerilime dikkatleri çekiyordu. Uluslararası ilişkilerde artan gerilimin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları İdlib'de yaklaşık 3 milyon kişinin yaşayabileceği insani felaket konusunda dünyaya uyarılarda bulunuyor. Sudan'ın başkenti Hartum'da güvenlik güçlerinin barikat kuran eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz yanı sıra gerçek mermide kullandığı haberleri geliyordu. Büyük bir isyanda Asya'nın doğusunda eski İngiliz sömürgesi Hong Kong'da patlak vermekteydi. Suçluların Hong Kong'da değil Çin'e gönderilip orada yargılanmasına ilişkin tartışmalı yasa tasarısına karşı düzenlenen sokak protestoları kısa zamanda kitlesel hale gelirken Tayvan'da on binlerce kişi de Çin yanlısı medya karşıtı gösterileri düzenliyordu. Göç faciaları da özellikle Akdeniz'de ve Latin Amerika kıyılarında dikkat çekici bir biçimde artma eğilimindeydi. El Salvadorlu 25 yaşındaki bir babayla 2 yaşındaki kızı Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Rio Grande nehrinden sınırı geçmeye çalışırken boğularak öldü. Ölü babayla kızının fotoğraf karesi büyük yankı uyandırdı. Mısır Devlet Televizyonu 67 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda kafesinin ardında birden ölüverdiğini duyurdu. Haziran ayında hem Türkiye'de hem de uluslararası alemde birçok yerde seller ve kuraklıklar birbirini kovalamaktaydı. Ankara'da, Trabzon'da, Bartın'da ve Çin'de meydana gelen sellerde onlarca insan hayatını kaybetti. Kuraklık yüzünden Hindistan'da köylerin boşaltıldığı haberleri geliyordu. Tema Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk, Türkiye'deki arazilerin %47'sini çölleşme riski altında olduğuna ve yılda 640 milyon ton toprağın kaybolduğuna dikkat çekiyordu. Gazetelerde ve televizyonlarda ise bu konuda haberler neredeyse hiç yer almıyordu. İşte bu yüzden, yani iklim değişikliğini yeterince haber yapmadığı için New York Times gazetesini protesto eden 70 kişi New York'ta gözaltına alınıyordu. Sular yükseliyordu, insanlar da. Haziran. İklim acil durumu yaşam savaşımız. İklim eylemine ihtiyacımız var. Hemen, şimdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres iklim için acil durum çağrısı ilanı istiyor. Twitter. Sıcak, çok sıcak bir yılı geride bırakıyoruz. 2019, tarihte yaşanmış en sıcak ikinci yıl oldu. Açık Radyo geleneksel yıl sonu programında 2019'a dönüp geri bakıyor. Fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Sıcak, çok sıcak bir yılı geride bırakıyoruz. 2019, tarihte yaşanmış en sıcak ikinci yıl oldu. Açık Radyo geleneksel yıl sonu programında 2019'a dönüp geri bakıyor. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love. Temmuz. Temmuz ayında Birleşmiş Milletler Teşkilatı dehşetengiz bir uyarı yayınlıyordu. Dünyada açlık çeken insanların sayısı 820 milyonun üzerine çıkmış durumda. Dünya Gıda Raporu'na göre dünya nüfusunun %11'i yeterli beslenemiyor, en kötü durumsa Afrika'da. her 5 Afrikalıdan biri açlık çekiyor ve rakamlar sadece Afrika'da değil, bütün kıtalarda artıyor. Rapor aynı zamanda şişmanlığın, obezitenin, dünya genelinde artan büyük bir sorun olduğu konusunda da uyarıda bulunuyor. Anlayacağımız, dünya uçlarda yaşıyor. Açlarla toklar berabere. İnsanlar yavaş yavaş da olsa endişelenmeye başlıyor ama soru şu. Birleşmiş Milletler'in bu sarsıcı uyarılarının muhatabı kim? Açlığın ya da obezitenin pençesinde kıvrananlar mı? Yoksa bunların asıl sebebi olan seçkin muktedirler mi? Cevap, sessizlik. Yine Temmuz'da İklim Haber internet portalı ile KONDA Araştırma Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen Türkiye'de İklim Değişikliği Algısı 2019 adlı araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'de her iki kişiden biri iklim krizinin etkilerinin şimdiden hissetmekte. Etkilerini. Yine Temmuz'da İklim Haber internet portalı ile KONDA Araştırma Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen Türkiye'de İklim Değişikliği Algısı 2019 adlı araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'de her iki kişiden biri iklim krizinin etkilerini şimdiden hissetmekte. Toplumun %61'i ise yalnızca hissetmekte kalmıyor, bu durumdan endişe duyuyor. Aynı zamanda toplumun %71'i dünyada afetlerin arttığını ve bunun sebebinin iklim değişikliği olduğunu düşünüyor. Hükümetlerin ve belediyelerin İklim eylemlerini de değerlendiren katılımcıların %55'i bu konuda çaba gösterilmediğini ifade ediyor. Sonuç, genelde sanılanın aksine Türkiye toplumunu oluşturan insanların önemli bir kesimi iklim krizi hakkında ciddi bir farkındalığa sahip. Dünya artık güneşin de balçıkla sıvanamayacağı günlerden geçiyor. İşte Temmuz ayında bu farkındalığa yol açan olgulardan birkaçına dair havadis. Termometrelerin ortalama 29 dereceyi gösterdiği Meksika'da Guadalajara kentinde aniden apansız bastıran acayip bir dolu fırtınası sonrasında her yer 1,5 metre kalınlığında buzla kaplandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kutbu'na yakınlığı dolayısıyla en soğuk bölgelerinden biri olan Alaska eyaletinde kayıtlara geçmiş en yüksek hava sıcaklığı Temmuz ayında kaydedildi. Rusya'nın Perm şehrinde meydana gelen kasırga sadece 3 dakika içinde bütün şehirde felakete yol açtı. Dünyada sıcaklığın ortalama 40 dereceyi aştığı ülkelerden biri de Çin'di. Bu cehennemi sıcağın ortalık yerinde oluşan bir dev hortum önüne çıkan her şeyi yıkıp geçti. Felakette 6 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı. Sadece Çin'de değil, Şanlıurfa, Çorum, Balıkesir, Ayvacık ve Kastamonu'da da bir anda ortaya çıkan hortumlar ve fırtınalar Türkiye'de büyük hasara yol açmaktaydı. Bangladeş'te sel felaketi. En az 90 ölü. Nepal'de etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 50'ye yükseldi. Japonya'da toprak kayması oldu. Litvanya'da kuraklık alarmı verildi. Türkiye'nin geleneksel tahıl ambarı ya da ekmek sepeti olarak adlandırıla gelen Konya Obası'nda Mayıs ayı son 20 yılın en kurak ayı olarak geçince tahılda büyük rekolte düşüşü yaşandığı Temmuz'da ortaya çıktı. İzmir'de etkili olan bunaltıcı sıcaklarsa pazar tezgahlarındaki sebze ve meyvelerin yamru yumru olmasına, ürünlerin çabucak deformasyon geçirmesine yol açıyordu. Karar alıcılar yani siyasetçiler ise ölümcül bir sessizlik durumunu koruyor, mabut gibi duruyorlardı. Tıpkı Sibirya'da tropikal görüntüsü dolayısıyla selfie çekmek isteyenlerin yani öz çekinimcilerin büyük ilgisine mahzar olan ama aslında bir termik santralin küllerinin boşaltma alanı olduğu için öyle ilginç bir görünüme sahip olan Turkuaz Gölü'nü ziyaret için oraya üşüşen turistler gibi duruyor ya da yaşanmakta olan krizden bir habermişçesine fosil yakıtlar, yani kömür, petrol ve doğal gazı yüzünden birbirine giriyor, birbirleriyle didişip duruyorlardı. Bu meyanda Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gaz sondaj çalışmaları nedeniyle Ankara'ya birçok alanda yaptırım uygulanması kararı alırken, Türkiye Akdeniz'in doğusuna gaz ve petrol ya da daha fiyakalı bir terimle hidrokarbon aramak ve derinlerde sondaj yapmak üzere dördüncü bir gemisini gönderme kararıyla bu karara karşılık veriyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Ev'den yani başkanlık makamından yapılan bir açıklamada Rusya'dan S-400 savunma sistemleri satın alma kararından sonra Türkiye'nin artık Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 saldırı uçakları satın alma ve bunların parçalarını imal etme programının bir parçası olmayacağı belirtiliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen savaş uçağı ve savaş malzemeleri üreticisi Lockheed Martin şirketi ise Türkiye'de ürettiği parçaları artık Amerika Birleşik Devletleri'nde üretmeye başlayacağını tam bu sıralarda açıkladı. Orta Doğu bölgesinde hiçbir zaman eksikliği hissedilmeyen savaş rüzgarları Temmuz'da da ürkütücü bir hızla esmeye devam etti. Libya'da ülkenin batısındaki Birleşmiş Milletler destekli güçlere karşı ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter güçlerinin Türkiye'yi düşman ilan ettikleri yönünde açıklama yaptığı günlerde Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri 1 milyonu aşkın sayıda Uygur Türk'ünü tutuklayarak zorla toplama kamplarına gönderen Çin'e sert tepki gösterirken Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uygurları gündeme getirmesi üzerine Çin'in bu konuda Erdoğan'a bir davette bulunduğu söylendi. Kuzey Kore'ye geçerek burada büyük lider Kim Jong-un ile el sıkışan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump böylece bir ilke imza atarken Brexit'in önde gelen savunucularından Londra'nın eski belediye başkanı Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. İtalya kıyılarında resmi yetkililerin yardım etmeyi ve ülkeye girmelerini reddettiği Libya'dan gelen 53 göçmeni kurtaran geminin genç kadın kaptanı Carola Rackete'nin İtalya'da gözaltında geçirdiği günler sırasında Libya başkenti Trablus'ta gardiyanların bir gözetim merkezine yönelik hava saldırılarından kaçmaya çalışan göçmenlere ateş açtığı söyleniyordu. Bazıları çocuk, 50'den fazla mültecinin öldürülmesi olayı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet tarafından doğrudan savaş suçu olarak nitelendirildi. Meksika'da kamyon kasasında günlerce aç ve susuz tutulan 150 göçmen bulundu. Kayıt dışı mültecilerin İstanbul'dan çıkarılması kararı ve savaşın olanca hızıyla devam ettiği Suriye'ye geri gönderilmesi ise yine Temmuz ayında vuku buldu. İnternet sitesinde kendisini bağımsız, tarafsız düşünce ve yayın kuruluşu olarak tanıtan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA'nın Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları başlığını taşıyan raporu bir zamanların gözde tabiriyle dış mihraklarla işbirliği yapan gene gözde tabirle işbirlikçiler hakkında gene gözde tabirle fişleme yaptığı gerekçesiyle medyanın ve sivil toplumun büyük tepkisini çekerken İfade Özgürlüğü Derneği'nin Engelli Web 2018 raporuna göre Türkiye'de 2018 sonu itibariyle erişim engeli bulunan web sitesi sayısının en az 245.825 olduğu açıklandı. Temmuz ayı hem ülkede hem de dünyada sıcak ve yağışlı havalar olarak kayıtlara geçti. Temmuz. Sessiz kalmamak temel sorumluluğumuzdur. Aksi halde sadece nefret çığlıkları atanların sesleri işitilecektir çünkü. Avrupa Topluluk Medyası Forumu proje yöneticisi, radyocu ve aktivist Nadia Belardi, göçmenler gibi can alıcı sorunları ele alırken medyanın nasıl bir dil tutturması, özellikle de nefret söyleminden, ötekileştirici bir dilden nasıl uzak kalınması gerektiğini anlatıyor. Açık Radyo. Ağustos. Ağustos ayında dünya yüzündeki 1,3 milyarlık Katolik aleminin başı, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun dualarının konusu, Amazonlarda devam eden korkunç orman yangınlarıydı. Brezilya Uzay Araştırmaları Enstitüsü INPE'nin sadece 2 günde 1663 yeni yangının başladığını duyurduğu bu yağmur ormanı, dünyanın can damarı, akciğeri ve hatta kalbi olarak nitelendiriliyor. Hayatın temel dayanağı olan biyoçeşitliliğin en büyük kaynağı, tüm Güney Amerika'nın hava ve su akımlarının düzenleyicisi ve iklim yıkımına karşı en büyük kalelerinden belki de birincisi olan Amazon yağmur ormanları, barındırdığı sayısız hayvanı ve içinde binlerce yıldır yaşayan yüzlerce insan kabilesini mahva sürükleyecek şekilde haftalar boyunca yanacaktı. Eleştirilerin odağında olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yangınları hükümeti zor durumda bırakmaya çalışan çevre örgütlerinin çıkarıyor olabileceğini iddia ediyordu etmesine ama Fransa ve İrlanda'nın, sonra da Avrupa Birliği'nin, Brezilya'nın da aralarında olduğu Güney Amerika ortak pazarı ülkeleriyle ticaret anlaşmasını bloke etme uyarısının ardından orduyu Amazon yağmur ormanları konusunda teyakkuza ve nihayet biraz harekete geçirdi. Bolsonaro ordunun 7 farklı eyalette savaş uçaklarına yanan ormanlara su dökmesi için yetki verdi ve 44 bin asker gönderdiğini açıkladı. Nihayet. Bolsonaro'nun çevreciler tarafından çıkarıldığını söylediği, çevrecilerin ise büyükbaş hayvan yetiştiricisi çiftçilerce bu hayvanlara mera alanı açmak için kasten yaktığını söyledikleri ormanların azalması oranında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %82 gibi muazzam bir artış yaşandığı bir gerçekti. Yani dünyanın atar damarları, akciğerleri ve kalbi yanıyordu. Gene Ağustos'ta Bolivya Amazonlarında 700 bin hektarlık orman alanı yanarken Brezilya sınırları içinde bu yılın başından bu yana 2 milyon hektar orman yandığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kutbu'na en yakın bölgesi Alaska eyaletinden Akdeniz ve Ege denizlerinin limanları İzmir, Muğla, Marmaris'e, ayrıca Türkiye'nin orta, güney ve doğu bölgeleri Uşak, Kars, Gediz, Hatay'da ve ayrıca dünyanın birçok bölgesindeki ormanlar içindeki canlarla birlikte cayır cayır yandı Ağustos ayında. İzmir Karaburun yangını özellikle dikkat çekici ve yürek yakıcı özellikler gösteriyordu. Bu yangında Türk Hava Kurumu uçaklarının yangınla mücadelede 35 yıldır ilk kez kullanım dışı olduğu duyuruldu. 35 yıldır Orman Bakanlığı'nın uçakla yangın söndürme ihalesini alan Türk Hava Kurumu 2019'da bakan tarafından geri çevrilmişti. Uçakların hazır olmadığı bakan tarafından ısrarla vurgulanıyordu ama uçakların hazır olduğu da ısrarla dile getiriliyordu. Sonuçta kimi helikopterler devreye girdiyse de onlar da gece uçuşu yapamıyorlardı ve gene sonuçta herkes eli kolu bağlı bir şekilde yangınları izliyordu. Asıl şaşırtıcı olansa İzmir yangınında ne kadar ağaçlık alanının yandığı konusunda karşımıza çıkan birbirinden çok farklı rakamlardı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar'a sıçrayan yangına ilişkin konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü, yani daha net bir Türkçe ile yandığını bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yanan alanın 500 hektar değil 5000 hektarın üzerinde, yani bakanın söylediğinin 10 katı olduğunu açıkladı. TMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu'ysa yanan alanı bir basamak daha yükseltti ve bir hafta içinde İzmir'de gerçekleşen orman yangınlarında toplam 6500 hektarlık alanın yanarak yok olduğunu açıkladı. Yani bakanın verdiği rakamın tam 13 katı. İzmir için uğursuz bir Ağustos olduğu kesindi. Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre sadece son bir ayda 1244 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yanmış, bitmiş ve kül olmuştu. İşin bir başka tuhaf tarafı da bu büyük yangının sebepleri arasında küresel ısıtmaya, yani iklim krizine değinen kimse olmamasıydı. Ağustos ayında cehennem ateşleri yanı sıra Nuh tufanları da gırlaydı. Samsun'da, İstanbul'da insanlar sel sularına kapılıp hayatlarını kaybederken, Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde 5 eyalette 58 kişi ölüyordu. Myanmar'da ise 2 ay içinde 5 eyalette 58 kişi canını kaybederken 10 bin kişi sel bölgelerinden zor bela tahliye edilmişti. Maddi kayıplarsa muazzam miktardaydı. Asıl ilginç hikaye ise İngiltere sahillerinde yaşanıyordu. İklim aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler'de yapılacak iklim zirvesine katılmak üzere İngiltere'nin Plymouth kentinden New York'a doğru yola çıktı. Fosil yakıt tüketmeyen yelkenlide tuvalette, duşta yoktu. Saatte 46 kilometre hızla seyahat eden yelkenlinin bu yolculuğu 2 haftada zorlu şartlar altında tamamlandı ve Greta'yı New York'ta coşkulu bir kalabalık karşıladı. Ülkenin diğer ucunda ise Texas eyaletinin El Paso kentindeki bir mağazada düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi öldürülüyor. Bunun üstünden daha 24 saat geçmeden bu sefer Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde silahlı bir kişi 9 kişiyi katlediyordu. Başkan Trump, otomatik ve yarı otomatik silahların bakkaldan satın alınmasının yasaklanmasını değil, insanların idam edilmesini istiyordu. Libya'nın Trablus merkezli hükümeti, General Halife Hafter'in birliklerinin onlarca kişinin hayatını kaybettiği bir hava saldırısından sorumlu olduğunu duyururken, Suriye'nin Şam yönetimi 1 Ağustos'ta İdlib'de varılan ateşkesi tek taraflı sona erdirdi. Bunun ardından Esad rejimi ile Rusya'nın ortak saldırılarının başlamasıyla on binlerce sivil Türkiye sınırına doğru dehşet içinde kaçtı. Afganistan başkenti Kabil'de bir düğün salonuna IŞİD'in üstlendiği bir intihar saldırısında 63 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın Keşmir'in özel statüsünü kaldırma hamlesi sonrasında her iki taraftan yapılan açıklamalarla ortalık daha da gerilmekteydi. Akdeniz'den kurtardığı göçmenlerle 17 gündür denizde bekletilen İspanyol yardım gemisi Open Arms'ın sahillerine yanaşmasına izin vermeyen İtalyan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sağcı Matteo Salvini ile İspanyol makamları arasında gerginlik de yine Ağustos ayının gerilim dolu haberler hanesine ekleniyordu. Türkiye'nin gündeminde ise Kaz Dağları gerginliği vardı. Çanakkale'nin merkeze bağlı Kirazlı Köyü yakınlarındaki altın ve gümüş madeni projesini yürüten Kanada menşeli Alamos Gold'un maden projesine tepki gösteren on binlerce kişi Kaz Dağları'nda bir araya geldi. Ağaç kesimleri ve kazılar hızlı bir şekilde sürerken şirket CEO'su tesisin dünya standartlarında olduğunu, siyanürün altın için elzem olduğunu, kendilerini davet edenin de Türkiye hükümeti olduğunu rahat bir dille her yerde ifade ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise maden sahası ile ilgili yapılan tartışmaların bir manipülasyon olduğunu iddia ediyor, bir eksiklik varsa gereğinin yapılmasını istiyordu. Türkiye yasama yılının başlangıcında en az 43 baro ve 20 yargıtay üyesi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ya da külliyesinde yapılacak törene bunun yargının yürütmeye biat etmesi anlamına geleceği gerekçesiyle katılmayacağını açıkladı. Bu reddin Türkiye'de yargının yürütmeye biat etmesini önleyip önlemediği ise anlaşılamayacak, özellikle yılın son haftasında görülen Kavala Gezi davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kesin kararına uymayı reddeden mahkeme örneğiyle kafalar büsbütün karışacaktı. Ağustos ayı sonundaki son olaylarda 31 Mart'taki yerel seçimlerden önce görevlerinden uzaklaştırılan 94 belediye başkanından 41'inin toplam 237 yıl, 237 ay, 171 gün hapis cezasına çarptırıldığı günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a yaptığı ziyaretinde yerlerine kayyım atanan Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanları Ahmet Türk ve Selçuk Mızraklı ile bir araya geliyordu. Doktor Mızraklı, yılın son günlerinde silahlı terör örgütünü üyelik ve yardım suçlamasıyla tutuklanıp hapse konulacaktı. Ağustos 2019, işte böylesi olaylarla William Faulkner'ın ünlü Güney Gotik Modernist romanı Ağustos ışığını andırıyor dense yeriydi doğrusu. Ağustos. Cüneyt Cebenoven, ölümün karşısına hayat tercihiyle çıkma kararı alabilmiş biriydi. İki felaketin ardından gene de mücadele gücünü kaybetmedi. Arkadaşlarıyla sohbetlerinde aksatmadı. Doğru bildiğini savunmayı da. Gazeteci, yazar, açık radyo programcısı Sevin Okyay, geçirdiği feci bir trafik kazasında 59 yaşında hayata veda eden gazeteci, yazar, açık radyo programcısı Cüneyt Cebenoyan'ın ardından onun sabırlı, kararlı, mücadeleci karakterini anlatıyor. Bir gün. Eylül. İsveçli aktivist Greta Thunberg, 2018 Ağustos'unda İsveç başkenti Stockholm'de parlamento önünde tek bir kişi olarak başladığı eylemi, karbon ayak izi bulunmayan yelkenli tekneyle okyanusu boydan boya açtıktan sonra 2019 Eylül'ünde Amerika kıtasında yüz binlerce eylemcinin katılımıyla devam ettirdi. New York'ta düzenlenen birçok etkinliğe katılan grevci Greta, yeryüzünün en büyük iklim inkarcılarından biri olan ve Amerika Birleşik Devletleri'ni Paris İklim Anlaşması'ndan çıkma sürecine giren tek ülke yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a iklim değişikliği konusunda dünyanın tüm bilim insanlarına kulak vermesi uyarısında bulunmayı ihmal etmedi. Çünkü bilim buz gibi bir gerçek olarak görmek isteyen herkesin gözü önünde sarsılmaz bir netlikle duruyordu zaten. Birleşmiş Milletler'in dünyada bir araya getirdiği en büyük bilimsel heyet olan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin yani IPCC'nin özel 1,5 derece başlıklı yeni raporuna bakmak yeterliydi. Rapor, iklim değişikliğinin buzulları eritmesi sebebiyle 2100 yılına kadar deniz seviyesinin yaklaşık 1 metre yükselebileceği, deniz seviyesindeki yükselmenin dünyanın tüm sahil kentlerini derinlemesine etkileyeceği, şiddeti ve sayısı çok artacak tayfun, fırtına ve kasırgaların sahillere yakın yerleşim bölgelerine büyük tahribata yol açacağı öngörüsünü yapıyordu. Eğer dünyalılar iklim krizinin karşısında bir an önce harekete geçmezse, önümüzdeki 10 yılda gerçekleşecek iklim felaketlerinden bu durumdan en az sorumluluğu olan en yoksul kesimler en ağır bedeli ödeyecekti. Bahamaların ardından Georgia ve Güney Carolina eyaletlerini vuran Dorian kasırgasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Latino McIntosh gibi. O yüzden çocuklar bir kez daha küresel iklim grevine gitti. İklim hareketi tarihinin en büyük eylemlerinden biri gerçekleşmekteydi. GlobalClimateStrike.net sitesine göre dünyanın 185 ülkesinde 73 sendika, 820 sivil toplum kuruluşu, 3000 küsur şirket ve 8500 web sitesinin katılımıyla 6100'ün üzerinde etkinlik ve eylem düzenlendi. 20 Eylül'de başlayan eylem haftasının son günü, yani 27 Eylül Cuma günü, sadece Yeni Zelanda'da 170 bin kişi, yani ülke nüfusunun %3,5'u, iklim grevlerine katıldı. 20 Eylül'de Türkiye'de 20 şehirden 10 bin kişi sokaklara çıktı, 40 bine yakın öğrenci de iklim krizine dikkat çekmek için okullarında grev yaptı. 20-27 Eylül Cuma günlerini içine alan 8 günlük o uzun grev haftasında çocuklar ve gençlerin yanı sıra ebeveyn, nine ve dedelerin de katılımıyla resmi tahminlere göre 7,5 milyon dünya vatandaşı dünya sokaklarına dökülmüştü. Stockholm Direnç Merkezi'nin eski yöneticisi ve Potsdam İklim Araştırmaları Merkezi'nin yeni yöneticilerinden İsveçli bilim insanı Johan Rockström'e göre muhtemelen dünya tarihinin en büyük kitlesel gösterilerinden biri, belki de birincisi gerçekleştirilmişti. Çocuklar grevlerine davet ettikleri yetişkinlerle beraber sokaklarda iklim adaleti talep ederken, karar alıcılar kapalı kapılar ardında bir türlü alamadıkları kararlar konusunda tartışmaya devam ediyordu. Brezilya Cumhurbaşkanı yüzbaşı testere Bolsonaro, Amazonların dünya mirası olduğu bir yanılgıdır derken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gelecek küreselcilerin değil vatanseverlerindir şeklinde şövenliğin duruğuna çıkan ve duyana Führer ile Duce'yi yad ettiren mesajıyla konuşmasına başlıyordu. Hakkında azil, yani görevden alınma sürecinin başlatılmasına neden olan ve kendisine siyasi menfaat sağlamak üzere devlet olanaklarını kullanma iddiasının delilini oluşturan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile yaptığı 25 Temmuz tarihli telefon konuşmasının dökümü yayınlanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ülkesinde rastgele silahlı saldırılar da devam ediyordu. Texas eyaletinde AVM'den satın alınmış son model yarı otomatik silahların kullanıldığı bir saldırıda en az 7 kişi oracıkta yaşamını yitirdi. Sivil saldırıların, iç çatışmaların, uluslararası savaşların bini bir paraydı. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi, Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun hastaneleri, pazar yerlerini, sivil yerleşimleri ayırt etmeksizin vurduğu hava saldırılarından sadece birinde 100'den fazla kişinin öldüğünü duyurdu. Suudi Arabistan'a ait dev devlet petrol şirketi Aramco'ya ait iki büyük tesise büyük saldırılar düzenlendi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Lüksemburg'da Başbakan Xavier Bettel'le ikili görüşmesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamak için podyuma çıkmazken, İngiltere'de Yüksek Mahkeme Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta süreyle askıya alma kararını hukuka aykırı buluyor, iptal ediyordu. Johnson, Britanya parlamentosunda önayak olduğu 6 oylamanın 6'sını da kaybetmesine, en büyük dünya sorunu iklim krizine ilişkin tek kelime etmemesine, BBC'nin geleneksel liderler sohbeti yayınına katılmayan tek siyasi lider olmasına, seçim vaadi olarak Brexit'ten başka bir vaadde bulunmamasına, özel hayatına ve kamusal konulara ilişkin pek çok konuda yalanlarının kamuoyu önünde ortaya çıkarılmasına rağmen, yıl sonunda yapılan genel seçimde Muhafazakar Parti lideri olarak tarihi bir zafer kazanacak, İşçi Partisi'ne de tarihi büyük bir hezimeti tattıracaktı. Eylül ayı şiddetin, sahtekarlığın, milliyetçilik ve habasetin yanı sıra dünya çapında bir gençlik isyanına da sahne olmuştu. Eylül. Umut hak etmek zorunda olduğumuz bir şeydir. Genç iklim aktivisti Greta Thunberg, 20 Eylül'de bütün dünyada gerçekleşecek dev genel greve büyükleri de kitleler halinde katılmaya çağırırken, umudun ancak eylemle var olacağını bir kez daha vurguluyor. Washington Post. Sıcak, çok sıcak bir yılı geride bırakıyoruz. 2019, tarihte yaşanmış en sıcak ikinci yıl oldu. Açık Radyo geleneksel yıl sonu programında 2019'a dönüp geri bakıyor. Fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Sıcak, çok sıcak bir yılı geride bırakıyoruz. 2019, tarihte yaşanmış en sıcak ikinci yıl oldu. Açık Radyo geleneksel yıl sonu programında 2019'a dönüp geri bakıyor. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love. Ekim. Yaşanmakta olan krizin ismi iklim kriziydi. Bu krizin ana sebebi dünya üzerindeki bir avuç zenginin elinde bulunan 20 küresel şirketti. Bu gerçekler İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin iklim araştırmaları kuruluşlarının verilerine dayanarak hazırladığı ve Ekim ayında interaktif grafiklerle birlikte yayınladığı kapsamlı dosyada yazıyordu. Küresel karbon emisyonlarının üçte birinden fazlasından sadece 20 dev fosil yakıt şirketi sorumluydu. Bu gidişata dur demek için de insanlar gittikçe artan sayılarda sokağa çıkmaya devam ediyordu. Greta Thunberg'in tek başına başlattığı eylem milyonların katıldığı bir kitlesel harekete dönüşürken Extinction Rebellion yani yok oluş isyanı adlı çevreci grup da Britanya'daki bir dizi sivil itaatsizlik eyleminin ardından Ekim ayında dünyanın dört bir yanında iki hafta boyunca sürecek iklim eylemlerine başladı. İngiltere, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda gibi dünyanın birbirlerinden farklı yerlerindeki ülkelerde çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Yok oluş isyanı aktivistlerine göre krizden bir haber, gündelik hayatın akışını durdurmanın yolu, barışçıl ve yaratıcı bir şekilde yürütülen sivil itaatsizlik eylemlerinden geçiyor. Bu itaatsizliğin bedeli de, eylemlerin gerçekleştiği ülkelerin yasalarına tabi olarak gözaltına alınarak kendini belli ediyor. İsyan günlerinde yaşı 90'lara dayanmış ihtiyarlardan, eski polis memurlarına, bebekli annelerden, üniversite öğrencilerine kadar birçok insan dünyanın dört bir yanında kendi istekleriyle gözaltına alınmaya başladı. Başkentlerde ulaşımın sağlandığı ana yolların kapatılarak şölenvari bir hale getirilen iklim eylemleri sayesinde gündelik hayatın akışı sekteye uğratıldı. Yerleşik medya organlarında büyük ölçüde es geçilen iklim krizi bu eylemler sayesinde gündelik hayatın tam ortasında kendini göstermeyi başardı. Türkiye'de iklim krizinin bir diğer cephesi olan ekolojik yıkım bölgelerinden gelen haberlerin odağında yine Kaz Dağları vardı. Çanakkale'ye bağlı Kirazlı bölgesinde yaptığı altın madeni çalışmalarını yürüten Alamos Gold adlı şirket, bölgedeki yoğun ve kararlı protestoların ardı arkası kesilmeden sürdürülmesi sonucunda olsa gerek, süresi 13 Ekim'de sona eren maden arama ve işletme ruhsatlarının yenilenmediğini açıkladı. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg bu ay kendisine verildiği açıklanan İskandinavya Konseyi Çevre Ödülünü kabul etmeyeceğini duyurdu. Çünkü güzel sözler söylenmesi yerine artık somut eylemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu ay dünyanın çok farklı ülkelerinde eşitlikçi adil toplum talep eden yüz binlerin sokaklara dolup taştığı günlere tanık olacaktı. Örneğin Şili'nin başkenti Santiago'da metro ücretlerine %4 oranında 30 pesoluk küçük bir zammın protesto edilmesiyle başlayan gösteriler ülke geneline yayılarak adalet ve eşitlik talepleriyle birleşiyordu. Şili'de milyarder başkan Piñera yönetimi olağanüstü hal ilan etse de haftalarca sürecek gösterilerin önüne geçemeyecekti. Gösterilerin ana sloganlarından biri 30 peso değil 30 yıl idi. Yani faşist diktatör Pinochet yönetiminin devrilmesinden sonra geçen 30 yılda uygulanmaya devam eden neoliberal kemer sıkma politikalarına karşı isyan ayyuka çıkmıştı. Başkent Santiago'nun en büyük meydanında 100 bin insanın fraklı batonlu bir orkestra şefi yönetiminde bir ağızdan "Birleşmiş bir halk asla yenilmez" şarkısını seslendirmesi yalnız bu ayın değil belki de bütün yılın en çarpıcı olaylarından biriydi. Çok çarpıcı benzer bir olay da Orta Doğu'da cereyan etti. Lübnan'da eşitlik ve adalet için sokaklara fırlayan on binlerce protestocu, başkent Beyrut'un ana meydanında Beethoven'ın 9. senfonisinin Neşe'ye Övgü bölümünü dev bir koro halinde seslendirmiş, üstelik Schiller'in ünlü şiirindeki neşe sözcüğünü de kafiyeyi bozmadan Arapça özgürlük kelimesiyle değiştirerek terennüm etmişti. Irak'ın başkenti Bağdat'ta ülkedeki işsizlik ve büyük yolsuzlukları protesto amacıyla düzenlenen gösteriler silahlı şiddet kullanılarak bastırılmaya çalışılıyordu ama insanlar içlerinden bazılarının hayatlarını kaybetmesine rağmen alanları bırakmıyordu. İran sınır muhafızları komutanı korkudan sınırları kapatmıştı. Yoğun protestoların baskısıyla bir ay sonra Irak Başbakanı Abdülmehdi istifa etmek zorunda kalacaktı ama protestolar yılın sonuna kadar durmayacaktı. Orta Doğu'dan Doğu Asya'ya uzanan geniş bir alanda birçok yerde isyan vardı. Hong Kong'da pazar günü yasağa rağmen maskeli on binlerce protestocu demokratik yönetim talebiyle sokaklara çıkmış, Lübnan Cumhurbaşkanı Saad Hariri ise ülkedeki kitlesel protestolar nedeniyle sonunda istifa etmek zorunda kalmıştı. Birleşmiş Milletler'in yardım kuruluşlarının bu yıl Akdeniz'de binden fazla sığınmacının yaşamını yitirdiğini açıkladığı günlerde Tunus'tan yola çıkan yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bir tekne İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adası açıklarında içerisinde 35 göçmenin bulunduğu bir başka fiber teknede Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sahillerinde battı. İnsanların canlarını kurtarmak için can havliyle kaçmaya çalıştıkları ülkelerden biri olan Suriye'de ise savaş 10. yılına doğru dolu dizgin yoluna devam ediyordu. Bu esnada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'yi Suriye'ye düzenlenmesi muhtemel harekatla ilgili olarak tehdit ediyor. Alman hükümeti Suriye'nin kuzeyine askeri müdahale hazırlığındaki Ankara'yı gerilim artar, istikrarsızlık derinleşir, insani sonuçları vahim olur şeklindeki açıklamasıyla uyarıyor. Nihayetinde Türkiye hükümetinin Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı adı verilen harekatı başlatması dünya gündeminin ortasına bomba gibi düştü. Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatını sert bir mesajla kınadı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu derhal sona erdirme çağrısı yaptı. Darbeci General Sisi'nin tek adam yönetimindeki Mısır'da Arap Birliği'ni acil olarak toplantıya çağırdı. Avrupa Birliği'nden yapılan ortak açıklamada ise Türkiye'den Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı harekata derhal son vermesi istendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" şeklinde bir açıklama yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye doğru yola geri dönme çağrısı yaparken Rusya'nın Suriye temsilcisi Lavrentyev, Türkiye'nin kalıcı olarak Suriye'ye asker konuşlandırma hakkı olmadığını söyledi. Guardian gazetesinin pazar günkü versiyonu olan Observer'ın yazarı Simon Tisdall, "Erdoğan hayal edilemeyeni başardı, Orta Doğu'daki tüm rakipleri birleştirdi" diyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı çok tuhaf mektupta, "Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi yazar. Eğer iyi şeyler olmazsa sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama, aptallık etme. Seni sonra arayacağım" dediği öğrenildi. Türkiye'de üst düzey yetkililerden bir süre sonra yapılan tuhaf cevabi açıklamada ise bu mektubun çöpe atıldığı belirtiliyordu. Bazı medya organlarında bunun dünya diplomasi tarihinde bir ilk olduğu yorumları da yapılmadı değil. Savaş yüzünden Türkiye'nin Suriye sınırındaki Mardin ili ilçelerinden Nusaybin nüfusunun üçte biri boşaltıldı. Ceylanpınar'da yaklaşık 50 bin insan ilçeyi terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Türkiye'nin operasyonları nedeniyle 190 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Etrafta kimyasal silah kullanımı tartışmaları vardı. Derken hızlı bir değişim yaşandığına tanık olundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası Suriye'de ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Trump da hemen, "Türkiye'den çok güzel haberler var. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan. Milyonlarca insanın hayatı kurtulacak" şeklinde müjdeli ve neşeli tweetini attı ve ateşkes sağlandı. 9 Ekim'de başlayıp 17 Ekim'de biten 9 günlük askeri operasyonda Türkiye ve müttefiki Suriye Milli Ordusu 60 kilometre uzunluğunda bir alanda, aralarında Tel Abyad ve Resul Ayn şehrinin merkezinin de bulunduğu 65 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını açıkladı. Erdoğan 9 Ekim'den bu yana toplamda 4 Türk askeri ve 74 Suriye Milli Ordusu mensubu askerin hayatını kaybettiğini, 750 teröristin de öldürüldüğünü söyledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin rakamlarına göre ise taraflardan Suriye Demokratik Güçleri yani SDF mensubu 224 asker, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu mensubu 183 milis ve 9 Türk askeri hayatını kaybetmişti. Operasyonun başlangıcından itibaren 9 günde 300 bin sivil yerini yurdunu, 72 sivil de bu dünyayı terk etmişti. Ekim ayında dünyada hem ölüm hem isyan vardı. İkisi birlikte kol kola geziyordu. Ekim. Bir dönüm noktasındayız. Çiçeklenen ve büyüyen nesiller arası, ırklar arası iklim hareketi, kaynağını adaletten alan sosyal ve ekonomik bir dönüşüm çağrısında bulunuyor. 350.org hareketinin Kuzey Amerika sorumlusu Tamara Toss O'Laughlin, dünyanın her tarafından yaklaşık 7.6 milyon insanın bir hafta içinde sokağa dökülüp muhtemelen tarihin en büyük kitle hareketini gerçekleştirmesini değerlendiriyor. Common Dreams. Kasım. İklim krizinin ortasında bulunan yerküre 2019 yılının Kasım ayında da yeni rekorlar ve yıkımlarla şekillenmeye devam etti. Venedik'te yaşananlar bunun acı ama aynı zamanda komik bir örneğiydi. Dünyanın ve İtalya'nın en eski ve zengin şehirlerinden biri olan Venedik sular altında kaldı. Aşırı yağışlar nedeniyle deniz seviyesi 1966'dan bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti. Tam bu sırada Veneto Şehir Meclisi'nde iklim değişikliğine karşı acil tedbir alınması konusunda bir dizi önerge verilmiş ama sağcı popülist partiler bunları külliyen reddetmişti. Toplantı sona erip herkes dağıldıktan sadece 2 dakika sonra meclisin o görkemli tarihi toplantı salonunu sel suları bastı. Hayat bir kez daha sanatı taklit etmişti. Krizin ne derece acil ve yakın olduğunu bir kez daha ortaya koyan bu olay çok ürkütücü olmasa hani insanı güldürebilirdi bile. Bangladeş ile Hindistan'a vuran bülbül kasırgasının neden olduğu afet ve kazalarda 26 kişi hayatını kaybederken Güney Sudan'da sel nedeniyle Ekim ayından bu yana çoğu çocuk ve yaşlı 70 kişinin öldüğü duyuruldu. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan iklim krizine neredeyse hiç düzeyinde katkısı olan bu ülkede yarım milyona yakın vatandaş iklim krizi yüzünden insani yardıma muhtaç durumdaydı. İklim adaleti ve hakkaniyeti için protesto yapan aktivistler haklıydı. Fransa'nın güneydoğusu, İngiltere'nin orta ve kuzeyi ve Güney Afrika'da da durum benzerdi. Zimbabwe'de kuraklık korkulacak boyutlara ulaşırken Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü atmosfere yayılan ve küresel ısınmaya yol açan sera gazı salımı yoğunluğunun 2018'de rekor seviyeye ulaştığı uyarısında bulunuyordu. İstanbul'unsa kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana tarihin gördüğü en sıcak Kasım ayını yaşamakta olduğu bildirilmekteydi. Türkiye'de Şubat ayında çevrecilerin tepkisi sonucu geri çekilen kömürlü termik santrallerin filtresiz bacayla çalışma süresini uzatan kanun teklifi yeniden meclis gündemine gelmiş. Tarihi 12 bin yıl öncesine uzanan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Hasankeyf ilçesi, ömrü 50 ile 60 yılı geçmeyecek bir barajın su tutmaya başlamasıyla ebediyen sular altında kalmak üzereydi. Bir diğer trajik ama komik olmayan hadise ise Gümüşhane'de yaşandı. Gümüşhane'nin 12 bin yıllık dipsiz gölü, Roma lejyonunun definesini aramak için resmi izinlere sahip iş insanları tarafından yetkililerin gözleri önünde kurutuldu. Sonuç hüsran, bir o kadar da rezaletti. Hazinesiz, dipsiz ve artık susuz gölün, geri dönüşümün mümkün olduğunu ileri süren başka yetkililer aracılığıyla taşıma suyla doldurulmaya çalışmalarına tanık olundu. İstanbul'da ise ıspanak paniği yaşanmaktaydı. Esenyurt'ta aynı marketten aldıkları ıspanakları yedikten sonra onlarca kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Olaya neyin sebep olduğu farklı izah çabalarına rağmen öğrenilemedi. Gene İstanbul'da büyük bir trajedi yaşanmaktaydı. Fatih'te kapıya "dikkat siyanür var" yazılı bir not astıktan sonra intihar eden 48, 54, 56 ve 60 yaşlarındaki 4 kardeşin yakınları, dört kardeşin büyük geçim sıkıntısından bahsetmekte, Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi politikalarını eleştiren haber ve yazılara yönelik olarak da Türkiye aleyhinde algı oluşturma suçlamaları yapılmaktaydı. Hürriyet gazetesinde çalışan 43 gazetecinin evlerine tebligat gönderilerek işten çıkarıldığı günlerde yazar, akademisyen ve gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcan hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından bozuldu. Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılarak kendisi önce gözaltına sonra tekrar cezaevine konuldu. Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu, daha dün atanan mahkeme başkanının 3 yıllık dosyada tutukluluk kararı vermesi hukuku çiğnemektir diyordu. Kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde polis şiddetiyle karşı karşıya kalıyordu. Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi. Fransa'da geçen yıl akaryakıt zamlarına protesto amacıyla başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen ve ülke çapına yayılan sarı yelekler protestolarının birinci yıl dönümünde sokakta göstericiler ve polisler çatışıyor, Hong Kong'da aylardır devam eden protesto gösterilerinde plastik mermi ve göz yaşartıcı gaza Molotov kokteylleriyle cevap veriliyor, İran'da benzin fiyatlarına beklenmedik şekilde en az %50 zam yapılması nedeniyle insanlar sokaklarda protesto gösterileri düzenliyordu. Tam da o günlerde 8 farklı ülkeden 60 uzman doktor, WikiLeaks kurucusu, internet aktivisti Julian Assange'in sağlık durumuna ilişkin bir mektup yayınladı. İngiltere İçişleri Bakanı'na hitaben kaleme alınan mektupta, uzun süreli işkenceye varan kötü muamele sonucu ruh ve beden sağlığının ciddi şekilde bozulduğu tespit edilen gazetecinin acilen tedaviye alınmazsa cezaevinde ölebileceği belirtilerek alarm zili çalındı. Kasım ayının en güzel haberi yine iklim aktivisti gençlerden geldi. 29 Kasım'da yapılan 4. küresel iklim greviyle dünyada milyonlarca öğrenciyi hem 25. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı yani COP25 öncesi karar alıcılara krize acil müdahale çağrısında bulunurken bir yandan da Kara Cuma olarak bilinen tüketim çılgınlığını dünya çapında protesto etti. Kasım'da tüketim çılgınlığı da, hava kirliliği de, iklim krizi de kaygı verici bir biçimde devam etti. Ama dünyanın dört bir tarafında iklim, adalet ve eşitlik isyanları da olanca hızıyla devam edip gitti. Kasım. Suudi Aramco şirketinin halka arzı, karbonla kapitalizmin izdivacının doruk noktasıdır. Gazeteci Jonathan Watt, kirletici şirketlerinin küçültülmesi yolunda dünyanın her yanında kitle protesto hareketleri yapılırken, yeryüzünün en büyük karbon ayak izine sahip Suudi Aramco şirketinin yatırımlarını büyütmek için nakit toplama girişimine başlamasını eleştiriyor. Guardian. Aralık. Zaten her şey o zamandan belli olmuştu. Bilim insanları açıkladı. 2019 tarihte yaşanmış en sıcak ikinci yıl oluyordu. Tarihteki en sıcak 7 yılın sıralaması da şöyleydi. 2016, 2019, 2017, 2015, 2018, 2014. 2020 ise %68 olasılıkla 2019'dan da sıcak olacaktı. Hepsi son 7 yıl içinde olmuştu. Yerküre ısınıyordu galiba. Aralık'ta ayrıca bilim insanları açık ve net bir şekilde uyardı. Şu ana kadarki en geniş ölçekli çalışma sonucu iklim değişikliğinin de katkısıyla 50 yılda okyanuslardaki oksijen miktarı %2 düşmüştü. Ve bu durum insanlar da dahil olmak üzere yüz milyonlarca canlının varlığını tehdit ediyordu. Tüm yaşamı da diyebiliriz. En çarpıcı açıklamalardan biri Potsdam Enstitüsü başındaki ünlü iklim bilimci Johan Rockström'den geldi. İklim krizi için acil tedbirler alınmazsa, yani fosil yakıtların yakılması engellenmezse, 100 yıl sonuna varmadan 4 derecelik bir ısınmaya uğrayacak olan dünyada milyarlarca insanın, belki insan nüfusunun yarısının, yani 4 milyar kişinin yok olması ihtimali vardı. Ne var ki yeryüzünün bu belki de en büyük krizi konusunda genel olarak derin bir sessizlik hüküm sürmekteydi. Sessizlik. Belki de daha önemlisi karar alma mevkiinde olan insanları da tık yoktu. COP25 diye adlandırılan 25. iklim zirvesinde iklimi felakete sürükleyen zengin ülkelerle dev enerji şirketleri her türlü gelişmeyi engelleyerek zirvenin tam bir fiyasko ile sonuçlanmasını sağladılar. Tek sevindirici gelişme iklim aktivistlerinin zirvenin yapıldığı Madrid'i 500 bin kişilik bir gösteri alanına çevirmesi oldu. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü aşırı sıcaklıklar, stres, sıtma ve kolera gibi hastalıklarla insan sağlığına doğrudan zarar veren iklim krizinin 21. yüzyılda en büyük sağlık tehdidi olabileceğini söylüyor. İspanya'daki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne dair açıklama yapan bilim insanları da dünyanın geri dönüşü olmayan noktaya iyice yaklaştığını duyuruyor. Avustralya'da kıta çapında rekor sıcaklıklar, muazzam yangınların görüldüğü, bazı eyaletlerde koalaların üçte birinin yanıp gittiği gibi Türkiye'nin kuzeyindeki Karadeniz bölgesinde de kimsenin alışkın olmadığı orman yangınları peydah olmuştu. Kuzeyini yangınların götürdüğü ülkenin güneyinde de yüzyıldır görülmemiş seller sular ortalığı götürmekte, tarım alanlarını ve seraları büyük zarara uğratmaktaydı. Save the Children, yani çocukları koruyalım adlı yardım kuruluşu, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle Doğu ve Güney Afrika'da en az 33 milyon kişinin gıda güvenliğinden yoksun olduğunu söylerken, Madrid'deki iklim zirvesi yarım milyon kişinin katıldığı o şenlikli iklim grevi haricinde tam bir hayal kırıklığı olarak nitelendiriliyordu. Kamuoyunda tepkiye neden olan termik santrallere baca filtresi takılmasını erteleyen yasa teklifini meclise geri gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kanun teklifini kabul eden AKP milletvekili teşekkür etmiş de etmesine ama bir başka ekolojik yıkım projesi bu sefer İstanbul'un kucağına bomba gibi düşmüştü. Kanal İstanbul. 2011 yılından bu yana gündemde olan Kanal İstanbul projesi hakkında en büyük hayalim diyen Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin Kanal İstanbul protokolünden çekildiğini ve bu projenin ekolojik, ekonomik ve siyasi olarak karşı çıkılması ve engellenmesi gereken bir yıkım projesi, bir cinayet ve ihanet projesi olduğunu söylüyordu. Ayrıca alelacele çıkarılan ÇED projesine karşı 10 günlük itiraz süresi içinde kitlelerin yetkili itiraz merci yerlerinde uzun kuyruklar oluşturarak karşı çıktığı da görülüyordu. İstanbul Büyükada'da 81 atın Ruam hastalığı gerekçesiyle öldürülerek gömülmesi olayının ardından adalardaki atlar sağlıksız koşullarda karantinaya alındı. Aktivistler ise belediye binası önünde atların yaşam haklarını talep etmek için kamp kurup nöbete başladı. Ordu'da evinin girişinde bir erkek tarafından bıçaklanan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katlinin haberi akıllardan daha silinmemişken İstanbul, İzmir ve daha birçok şehirde kadınlar Şilili kadınların erkek şiddetini protesto etmek için düzenlediği ve dünyaya yayılan performansı Las Tesis'i sergiliyor ve kimi yerde polis şiddetiyle karşılaşıp gözaltına alınıyordu. Uluslararası Af Örgütü'nün yaptırdığı bir araştırmaya göre Türkiye'de toplumun %82.1'i ülkede temel hakların ihlal edildiğini düşünüyordu. Kasım 2019'da Türkiye'de yaşananlar da bunu kanıtlar nitelikteydi. Osman Kavala'nın siyasi nedenlerle ve insan hakları savunucularını susturmak amacıyla tutuklandığı sonucuna varan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ankara'ya Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Fakat İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Ahim'in bu kararına rağmen tutukluluk halinin devamına hükmetmiş, hukukçu ve avukatların deyimiyle Türkiye'nin evrensel hukuk normlarıyla ilişkisini kesmişti. Kavala'nın avukatları açıklamalarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını hiçe sayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi yeni bir hak ihlalinde bulunmuştur ifadesini kullandı. Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a kendi röportajının yer aldığı Evrensel Gazetesi devlet karşıtlığını arttırdığı ileri sürülerek verilmezken Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan ve Gezi davasında müdahilliği kabul edilen polis Mevlüt Saldoğan müdahillik dilekçesinde Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünden beni sorumlu tuttular, mesleki itibarımı kaybettim ifadelerini kullanıyordu. Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası yeni bir uluslararası gerilim yarattı aniden ve Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını da öngören 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı 86'ya karşı 6 oyla kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın azil süreciyle ilgili ilk resmi oylamanın başladığı günlerde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili davada 5 kişi idam cezasına çarptırıldı. Karar kimseyi tatmin etmemiş, hatta adalet kavramıyla düpedüz dalga geçildiği yorumlarını sıkça dile gelmesine neden olmuştu. Irak'ta 1 Ekim'den beri çoğu silahsız 400'den fazla protestocunun ölümü, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifasını getirmiş, Çin'de yeni cep telefonu satın alan müşterilere cihazlarını yüz tanıma özelliğiyle kaydettirmeleri zorunluluğu getirmişti. Aşırı sıcak iklim felaketi ve azgın savaş rüzgarlarının esmeye devam ettiği 2019 sonunda yüreklere biraz olsun ferahlık verecek gelişmeler de vardı. Bunların en önemlisi Urgenda adlı Hollandalı aktivist örgütün yıllar önce devlete karşı açtığı davayı Hollanda Yüksek Mahkemesi önünde kazanmasıydı. Emsal niteliği taşıyan tarihi kararında Hollanda Yüksek Mahkemesi devletin 2020 yılının sonuna kadar karbondioksit salımını en az %25 azaltması gerektiğini belirtti. Bundan azı Hollanda vatandaşlarının insan hakları ihlali olacaktı. Yani artık iklim eylemleri evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçasıydı. İkinci önemli olay, Greta Thunberg'in gösterdiği medeni cesaretle bütün dünyaya örnek olduğu gerekçesiyle Time dergisince yılın kişisi seçilmesi, Avustralya'da 13 yaşındaki Izzy'nin yangından kaçıp Hawaii'de tatile giden kendi ülkesinin başbakanına meydan okuması ve polisin zoruyla protesto alanını terk ederken "Biz kazanacağız" yazılı pankartını yükseklerde tutmasıydı. Nihayet Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ünlü, çok ödüllü oyuncu ve aktivisti Jane Fonda'nın yarım yüzyıllık eylemcilik geleneğini sürdürmesi ve geleneğin son halkası olarak Greta'dan ve Extinction Rebellion aktivistlerinden esinlenerek Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet binası önünde aylarca grev eylemlerine girişmesi pek çok ünlü, ünsüz insanın da kendisine katılmasıydı. Fonda son grevine 82. yaş gününde çıkacaktı. Aralık ayının son günlerinde 2019'da dünyada sıcaklığın dünya rekorları kırarak artması, kuzey ve güney kutuplarında buzulların rekorlar kırılarak erimesi, dünyanın belki de en büyük hayat kaynağı olan yeraltı sularının rekor hızla tükenmesi, dünyanın hepsi de dolar milyarderi olan en zengin 500 kişisinin sadece 2019 yılı içinde servetlerine 1.2 trilyon dolar servet katarak dünya rekoru kırması ve 90 yıllık eşitsizlik rekorunu kırmaya koşması. Türkiye'de de Libya'da iç savaşın taraflarından biri lehine karadan, havadan, denizden asker ve mühimmat yollanıp ülkenin bölgede yeni bir savaşa sürüklenmesi, Marmara ile Karadeniz arasında tarih öncesi kadim boğaza paralel yepyeni yapay bir kanal açılarak dünyanın en eski metropollerinden ve medeniyet merkezlerinden biri olan İstanbul'un üstünde duracağı bir ada yaratılması, memleket hapishanelerinde ülke ve belki de dünya rekoru kıracak sayıda yazarlar, çizerler, düşünürler, öğrenciler, gazeteciler, siyasetçiler ve bunların yanı sıra dünya rekoru sayılacak 850 civarında bebek ve çocuk mahpus bulunması haberleri vardı. 2019 yılı işte böyle geçti. Aralık. Sonu gelmeyen komplo teorileri ve gerçeklerin inkarı. Yalanlar, nefret ve bilimsel bilgileri herkese yayan çocuklara karşı zorbalık gösterileri. Bu, umudun tebdili kıyafet etmiş hali. Kazanıyoruz. İklim aktivisti Greta Thunberg, değişim fikrinden bile dehşete düşen büyüklerin iklim krizinden söz etmemek için umutsuzca çırpınmalarının temelinde neyin yattığını sorguluyor. Twitter. Fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Gülri Sururi, sanatçı. Ceren Damar, akademisyen. Pavel Adamovic, siyasetçi. İlhan Berktay, akademisyen, aktivist. Ayşen Gruda, aktris. Jonas Mekas, deneysel sinemacı. Oliver Mukuji, müzisyen, besteci. Axel Tibet, arkeolog, radyocu, kamu entelektüeli. Michel Legrand, müzisyen, besteci. Jane Amund, gazeteci ve yazar. Izzy Young, müzisyen. Nazire Dedeman Çağatay, iş insanı, aktivist. Jesus Ramon Rodriguez, radyocu. Tommy Ungerer, karikatürist. Yalçın Menteş, oyuncu. Anahit Terbinasyan, tarihçi. Bruno Gans, sinema ve tiyatro oyuncusu. Reynaldo Lopez, radyocu. Wallace Smith Broker, jeofizikçi. Andrea Levy, yazar. Karl Lagerfeld, modacı, hayvan katili. Kemal Karpat, tarihçi. Samir Flores Soveranis, radyocu, aktivist. Carrie Ann Lucas, engelli hakları savunucusu. Mark Hollis, müzisyen, Talk Talk. Ayta Çarman, sinema ve dizi oyuncusu. Keith Flint, müzisyen, dansçı, Prodigy. Carolee Schneeman, sanatçı. Ertuğrul Akbay, gazeteci. İkinci Mesrop Mutafyan, Ermeni din adamı ve Türkiye Ermenilerinin 84. patriği. Dick Dale, sörf gitar üstadı. Scott Walker, müzisyen. Bayram Göçmen, biyolog. Jack Cohen, radyocu. Judith Carr, yazar, illüstratör. Agnes Varda, feminist aktivist, yönetmen. Aykut Işıklar, gazeteci, radyocu, televizyoncu. Tim Halliday, biyolog, amfibi hayvanların elçisi. John Bartu, futbolcu. Warren Adler, oyun yazarı ve şair. Paula Higgins, hukukçu, iklim aktivisti. Dilber Ay, şarkıcı. Anemon, oyuncu. Doris Day, oyuncu, şarkıcı, hayvan hakları savunucusu. Eşref Kolçak, oyuncu. Rocky Erickson, psychedelic müzisyen. Dr. John, New Orleans'lı müzisyen. İbrahim Balaban, ressam. Muhammed Mursi, siyasetçi. Nur Muhammed Tohti, yazar. Enis Fosforoğlu, oyuncu. Küçük İskender, şair, yazar. Eva Kor, Holokost mağduru. Huao Ciubertu, müzisyen. Mehmet Mir Dengir Fırat, siyasetçi. Johnny Clegg, müzisyen, aktivist. Agnes Heller, felsefeci. Art Neville, müzisyen. Yurdaer Altıntaş, grafik sanatçısı. Cüneyt Cebenoyan, yazar, eleştirmen, radyocu. Umur Bugay, oyuncu, yönetmen. Jeffrey Epstein, muhabbet tellalı. Devran Çağlar, ses sanatçısı. Toni Morrison, yazar, hak savunucusu. Peter Fonda, oyuncu, prodüktör, aktivist. David Koch, milyoner doğa düşmanı. Francis Crowe, barış aktivisti. Immanuel Wallerstein, sosyal bilimci. Francisco Toledo, sanatçı, aktivist. Süleyman Turan, oyuncu. Daniel Johnston, sanatçı, aktivist. Rick Okazek, müzisyen. Kamuran Şipal, çevirmen, yazar. Jacques Chirac, devlet adamı. Tarık Ünlüoğlu, oyuncu. Ebu Bekir Bağdadi, terörist. İbrahim Abadi, tiyatro ve sinema oyuncusu. Marie Lafore, müzisyen. Özdemir Nutku, akademisyen. Mümtaz Soysal, akademisyen. Yıldız Kenter, tiyatrocu. Yaşar Büyükanıt, 25. Genelkurmay Başkanı, emekli orgeneral. Teslim Töre, devrimci. Pumba, mini şnauzer köpek. Slow Kız, şair Ozan. Ayşe Uçar, Türkiye'nin en yaşlı insanı. Sıcak, çok sıcak bir yılı geride bırakıyoruz. 2019, tarihte yaşanmış en sıcak ikinci yıl oldu. Açık Radyo geleneksel yıl sonu programında 2019'a dönüp geri bakıyor. Fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.